ถ้ามันยังมีอยู่นิดนึงน้อยนึงก็ไม่มีก็ให้รู้ว่าไม่มีเป็นอกิจจัญญายตนะถ้ามันมีอยู่มีขนาดไหนเราก็ต้องรู้ว่ามันมีเพราะต้องอาในชัดเลยว่ามันจิตคืออะไรมันว่างคืออะไรมันสะอาดมันว่างอากาสาคืออะไรวิญญาณของเรามันเป็นวิญญาณรู้ธาตุรู้ที่รู้แจ้งรู้ชัดรู้จริงรู้ความจริงตามความเป็นจริงอยู่แท้ๆเป็นวิญญาณเป็นธาตุรู้เป็นธาตุที่มีคุณสมบัติในการรับรู้และมันก็รู้อย่างลึกซึ้งรู้กันอย่างถูกต้องรู้กันอย่างวิเศษรู้ในสิ่งที่เยี่ยมยอดรู้ในสิ่งที่ไม่ใช่รู้ได้ง่ายๆเราก็มีสิ่งที่ดีสุดให้เราได้รู้ในตัวเรานะว่าจิตวิญญาณเราขณะนี้ดีสุดแล้วก็เป็นของจริงที่เรามีญาณก็เราอ่านรู้เองนะอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะหรืออกิจจัญญายตนะเราก็ได้เราก็รู้ว่ามันมีอาการอย่างไรมีลักษณะอย่างไรไม่ใช่ว่ามีแต่ภาษาอากาสานัญญายตนะแล้วก็ไปอีกแบบรูปนึงแบบฌานฤาษีอาตมาก็อธิบายให้ฟังแล้วไม่ใช่เป็นนั่งกดข่มในใจเป็นฌานฤาษีเป็นภพเป็นชาติอยู่อากาสาก็เข้าไปสู่ภพที่ว่างแสงสว่างไม่มีที่สิ้นสุดว่างว่างโล่งโล่งเสร็จแล้วก็รู้ตัวเป็นวิญญาณัญจายตนะว่าโอ้ฉันอยู่ในที่ว่างเป็นตัวตนของตนเป็นวิญญาณหนึ่งที่อยู่ในภพอันว่างแต่ว่าทางฤาษีก็ไม่รู้อย่างนี้นะฌานฤาษีเขาจะไม่รู้ตัวแต่เขารู้ตัวเขารู้ว่าเขาเป็นเขาขณะนั้นอยู่ในภพในขณะที่อยู่ในฌานหลับตาเป็นอรูปฌานแล้วก็อกิจจัญญายตนะเขาก็จะนึกของเขาเองว่าเออนี่มันรู้ตัวนี่นั่นมันมีตัวตนนี่เรายังมีวิญญาณเรายังมีธาตุรู้เรายังรู้ตัวไม่ได้ต้องดับเขาก็จะดับตัวเองลงไปเป็นอกิจจัญญายตนะแปลว่านิดหนึ่งน้อยหนึ่งไม่มีแบบเพี้ยนนิดหนึ่งน้อยหนึ่งแบบดับไม่ให้รู้ตัวดับวิญญาณนั่นเองซึ่งศาสนาพุทธไม่ได้ดับวิญญาณดับความรู้ดับธาตุรู้ดับจิตไม่ให้มันจิตมันทำหน้าที่อันเป็นจริงของมันดับไม่ให้ระลึกรู้ไม่ให้รู้ตัวไม่ให้มีตัวมีตนของเขาซึ่งเป็นความเข้าใจเพี้ยนเข้าใจผิดเขาก็ดับเลยอกิจจัญญายตนะเขาก็ดับอสัญญีนั่นเองดับไม่ให้สัญญาไม่ให้กำหนดไม่ให้รู้สึกอเวทไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาตามที่เขาแปลสัญญาเวทยิตานิโรธแปลว่าดับสัญญาดับเวทนานั่นแหละเขาดับดุยดับซื่อไม่ไปดับว่าสัญญากำหนดหมายอะไรเราไม่ติดยึดในสัญญาว่าเป็นเราเวทนาอารมณ์รู้สึกแม้แต่เป็นอุเบกขาเวทนาสูงสุดแล้วเป็นแม้กระทั่งอากาสาอย่างเงี้ยเป็นลักษณะตรวจสอบก็ตามอุเบกขาเวทนาเนคขมสิตาอุเบกขาเวทนาซึ่งเป็นตัวสูงสุดแล้วในเนคขมะเราก็ไม่ยึดว่าเป็นเรานะมัญญติไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่สำคัญมั่นหมายว่าเป็นเรามะมังมะมะไม่ยึดเป็นเรานะเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเรียนรู้ไปถึงสภาวะธรรมถึงขั้นนี้แล้วก็ยึดไม่เป็นเราเนี่ยมันก็ต้องมีของจริงในระดับนั้นเพราะงั้นในความว่าไม่มีเนี่ยไม่ใช่ว่าไปดับสัญญาดับเวทนาอย่างไม่รู้เรื่องรู้เราไม่ดับเราไม่สัญญาไม่ไปยึดว่าเป็นเรานะไม่สัญญาไม่กำหนดมั่นหมายหรือท่านใช้ศัพท์อีกตัวหนึ่งว่านะมัญญตินะไม่สำคัญมั่นหมายว่าเป็นเรานะนะมัญญติสัญญาถึงขนาดนั้นอารมณ์ก็รู้ว่าเป็นอารมณ์แม้เป็นอารมณ์อุเบกขานะอุเบกขาเวทนาเนคขมะอุเบกขาเวทนาเราก็ไม่ยึดว่าอุเบกขานั้นเป็นเรามันยังเป็นอุปกิเลสอยู่หรือเป็นวิปัสสนูปกิเลสอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งเป็นเรื่องลึกซึ้งซับซ้อนมากเลยมันเดาเอาไม่ได้แล้วผู้ไม่รู้จริงเนี่ยมันก็ฟั่นเฟือและคนไม่รู้จริงนั่นแหละมาอธิบายไว้เป็นอัตถกถาจารย์เป็นอาจารย์สอนแล้วไม่รู้จริงมันก็เพี้ยนไปเรื่อยๆแต่พุทธโฆสาจารย์นี่องค์หนึ่งเมืองไทยเนี่ยใครไม่เชื่อก็ถามนั่นปริญญา8นั่งอยู่นั่นนะเรียนมาของพุทธโฆสาจารย์วิสุทธิมรรคกันมาทั้งนั้นแล้วก็เพี้ยนเป็นศาสนาพุทธวิสุทธิมรรคและเป็นเทวนิยมกันซะเยอะจริงมีบางส่วนบางคำบางคำอธิบายของพุทธท่านพุทธโฆสาจารย์นี่เป็นอเทวนิยมยมอยู่บ้างแต่มันก็น้อยนะเท่าที่อาตมารับรู้นะในของวิสุทธิมรรคเนี่ยนะและศาสนาพุทธในเมืองไทยในวิสุทธิมรรคเป็นหลักเลยนะเพราะมันถึงไม่ไปถึงไหนไม่มีโลกุตตรธรรมนะไม่มีถือเป็นเรื่องที่เกินเอื้อมสุดท้ายเลยไม่รู้ว่ามี อริยะหรือไม่มีอริยะมีพระอรหันต์มีพระโสดาสกิทาหรือไม่รู้เรื่อง ก็เลยไปเข้าใจเดาๆเอาใครนั่งดับสมาธิได้เป็นพระธุดงค์ออกป่าออกเขาออกถ้ำก็หลงตัวเองก็มาประกาศเป็นอรหันต์กันเป่าๆอยู่นั่นน่ะเห็นๆอยู่นั่นน่ะก็นั่งหลับตาเอานั่นน่ะไม่ได้อธิบายอย่างมรรคองค์8โพธิปักขิยธรรมแล้วก็เป็นธรรมะในธรรมะอย่างที่พุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้แม้แต่ในมหาจัตตารีสกสูตรนี่มันขยายความไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้อ่านจิตให้เป็นอ่านก็ไปจริงๆอ่านเสมอไม่ใช่ง่ายไม่ง่ายนะยากพวกคุณก็ต้องรู้ว่ามันไม่ง่ายแต่มันรู้ได้เพราะผู้รู้ได้จึงเป็นผู้ที่มีปาฏิหาริย์ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนสอนว่าอย่างนี้มีอย่างนี้ไม่มีอย่างนี้ควรเป็นอย่างนี้ไม่ควรเป็นอย่างนี้ควรรับรู้อย่างนี้ควรรับรู้อย่างนี้ควรละควรวางอย่างนี้ควรจะต้องอาศัยอย่างนี้ไม่ต้องอาศัยเลิกได้ขาดได้ดับได้นี่เป็นต้นท่านสอนไว้ละเอียดมากมายอาตมาอธิบายถึงอาชีพสมาอาชีพหรือมิจฉาชีพไล่ขึ้นไปตั้งกุหนากุหนาลัปปนาในมิตกตานิเปสิกตาลาเพนะลาปังนิจกิงสุนตาก็อธิบายวนเวียนแล้วเราให้พวกเราฟังอยู่แล้วเราก็มันนำมาปฏิบัติพิสูจน์ซึ่งมันเป็นปาฏิหาริย์จริงๆที่อาตมาเห็นพวกเรานี่เป็นปาฏิหาริย์กุหนาเนี่ยอธิบายหยาบๆว่าเราไปมีอาชีพฆ่าสัตว์เป็นคนฆ่าสัตว์อยู่แม้แต่ฆ่าปูฆ่าปลาขายปูขายปลาอะไรก็แล้วแต่เราก็เลิกมันเป็นมิจฉาชีพขายสัตว์เป็นสัตตวนิชาเป็นมิจฉาวนิชาขายสัตว์เป็นตัวเป็นหรือขายเนื้อสัตว์มังสวนิชามันก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าจะถือว่ามิจฉาชีพมิจฉาวนิชาก็คือการค้าขายในสิ่งที่เป็นมิจฉาเป็นมิจฉาชีพอยู่แท้ๆชัดๆแม้แต่ไปขายเครื่องเหมาะไอ้สิ่งที่เป็นเรื่องมอมเมามัชวนิชาเขาก็แปลหยาบๆแต่มัชว่าเหล้าเอาเหล้าก็เหล้าก็จะไปขายเหล้าก็แล้วกันอย่างนี้ก็เป็นมิจฉาวนิชาอยู่เลิกขายแล้วก็ก็พ้นมิจฉาวนิชามาเลิกขายเหล้าขายเบียร์ระวังแต่จะไปตำน้ำจุลินทรีย์ให้เขากินเป็นเหมือนเหล้าระวังเถอะทำน้ำจุลินทรีย์เขากินให้เขาดื่มเป็นเหมือนเหล้ามันก็จะเดี๋ยวก็จะเข้าขายแม้มันจะไม่ตรงมันก็ของจริงนะเราก็จะไปเบียดเบี้ยวบาลีไม่ได้สัจจะมันเป็นระวังนะเราก็จะต้องรู้รายละเอียดไปไม่เกี่ยวข้องในสิ่งที่เป็นอาชีพอย่างนั้นเราไม่ขายเหล้าแล้วแต่เราก็ไปมีไปอยู่ในโรงงานเหล้าทำงานในแผนกอื่นหรอกนะแต่เป็นของบริษัทเราทำงานแผนกบัญชีเหมือนกันนะแต่คุณก็ทำงานในบริษัทเราอะนะนี่นิเปสิกตาต่อให้คุณไม่ติดไม่ยึดจริงๆจิตสะอาดจากเราเป็นอนัตตาจิตเป็นศูนย์เลยละจิตวิมุตติได้แท้ๆเลยนะแต่คุณก็ยังไปอยู่ทำงานกับบริษัทเรามอบตนในทางผิดเสร็จแล้วคุณก็รับเงินไปส่วนแบ่งส่วนที่เขาขายเรานั่นแหละมาเป็นเงินส่วนตุมาเป็นเงินแล้วก็เป็นรายได้ที่เอาไปซื้อไปกินไปใช้อยู่ไอ้อย่างนี้มันก็ไม่พ้นนิเปสิกตายังมอบตนอยู่ในทางผิดอย่างนี้เป็นต้นถ้าพูดถึงมอบตนอยู่ในทางผิดแล้วนี่นะเราแทบจะไปทำงานในบริษัทไหนก็ไม่ได้เลยทุกวันนี้มันโกงภาษีกันทุกบริษัทนะ ใช่ไหมหรือไม่งั้นก็เลี่ยงอย่างนั้นเลี่ยงอย่างนี้โกงหลอกแหลกอย่างงี้อย่างนี้แทบทั้งนั้นเลยแม้แต่ราชการคุณก็รับเงินเดือนราชการอยู่ในเนี่ยเขาก็คอร์รัปชันกันทั้งนั้นนะคอมมิชชั่นกันทั้งนั้นน่ะรับโกงกันอยู่ทั้งนั้นแม้แต่ราชการก็โกงกันไปโกงกันอยู่อย่างนั้นน่ะเราก็อยู่กับพวกผิดมอบตนอยู่ในทางผิดเป็นปลาที่อยู่ในปลาไม่ใช่ปลาเน่าตัวเดียวแล้วเน่าทั้งคองนะปลาทั้งข้องเน่าเราปลาดีไปอยู่ในข้องปลาเน่าเราปลาดีไปอยู่ในข้องปลาเน่าแล้วมันจะไม่เน่าได้ไงนะขนาดเขาบอกว่าปลาตัวเดียวนี่มันยังไปปลาทำให้ปลาทั้งข้องนี่เน่าได้เราเป็นปลาเน่าตัวเดียวนี่ไปอยู่ในข้องที่มีปลาอื่นๆอยู่ในนั้น เอาปลาเน่าตัวเดียวสมมติเอาอย่าพึ่งสิอัดเนี่ยเรียกว่าหมุนสมองไม่ทันสมัยอาตมาอธิบายกลับแล้วคือเราเป็นปลาเน่าเนี่ยไปอยู่ในข้องปลาดีนะปลาเน่านั้นยังทำให้ปลาดีทั้งข้องเน่าได้นะเพราะนับประสาอะไรกับเราปลาดีไปอยู่ในข้องปลาเน่าทั้งข้องเลยมีร้อยตัวอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราก็เป็นปลาดีไปอยู่ในปลาข้องปลาเน่าทั้งข้องโอ้มันสู้ไม่ได้หรอกเพราะงั้นในเรื่องของนิเปสิกตาทุกวันนี้ก็ยากเพราะฉะนั้นจึงรวมกลุ่มรวมหมู่กันและคนที่เขาอยู่ไม่ได้จริงๆมีพวกเราหลายคนก็พยายามฝืนจะไปทำงานอยู่กับสังคมข้างนอกเสร็จแล้วก็ทนไม่ไหวมันโอ้ไม่รู้จะทำยังไงกับเขาก็ต้องตัวเองก็ยังไม่อยากออกมาเพราะกิเลสไม่อยากออกมาเพราะกิเลสมันก็ยังอยากอยู่อยู่สุดท้ายก็ถูกบีบออกมาถูกบีบถูกดันออกมาก็เลยมาต้องเข้ามาอยู่ในนี้ก็มีนะก็ดีนะกุศลส่งแบบนี้กุศลส่งอกุศลมันส่งด้วยอกุศลส่งด้วยส่วนเนมิตกตานั้นก็เป็นอาชีพที่เรายังไปเรายังอาศัยนิมิตนั่นเองเนมิตกตาเราอาศัยนิมิตเราอาศัยเครื่องหมายเราอาศัยภพอาศัยชาติอาศัยเป็นวิภวภพอาศัยวิภวภพอาศัยจุดที่เราถือศีล8ก็คือยกนิมิตหรือว่ายกภพเป็นวิภวภพสูงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วเราก็ปฏิบัติภาคเปลี่ยนศีล8มันก็ยังไม่ค่อยได้ล้มลุกๆอย่างนี้เรียกว่ามันยังเสี่ยงๆมันยังไม่ค่อยแน่นอนมันยังท่านแปลในภาษาบาลีท่านแปลในพระไตรปิฎกว่าอาชีพตลบตะแลงยังตลบตะแลงอยู่คือยังเสี่ยงๆที่จริงแปลเอาความเนมิตกตาก็แปลว่าเสี่ยงเหมือนกันเป็นยังเสี่ยงโชคยังไม่ได้ยังไม่ได้โชคเต็มๆยังเสี่ยงโชคอยู่ว่างั้นก็ใช้ได้นะก็เป็นความหมายที่มันแปลนามธรรมลึกๆพวกนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะนั้นก็คือว่ามันยังมีบกพร่องมุ่งหมายที่จะดีนะจะเจริญเนมิตกตาเป็นอาชีพที่เราพยายามเสริมพยายามพัฒนาตนเองสู่อาชีพที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นพอสูงขึ้นในระดับหนึ่งแล้วก็ทำเนี่ยขึ้นได้ระดับหนึ่งแล้วมันก็ยังมีบกพร่องบ้างมันยังไม่แข็งแรงบ้างอย่างนี้อยู่ในฐานะที่อาชีพยังไม่แข็งแรงยังเนมิตกตานะยังมีส่วนบกส่วนพร่องเราก็ค่อยๆทำขึ้นมาส่วนหยาบจริงๆในกุหนากัลปนาเป็นทุจริตแท้ๆว่าเราจะทุจริตอย่างหยาบอย่างขี้โกงอย่างอะไรต่ออะไรอยู่นี่มันเลิกมาได้เพราะเราเข้าใจดีแล้วนะหรือว่าอธิบายว่ามิจฉาชีพในระดับหยาบต้นๆเขาใครก็พูดได้นะขั้นนั้นก็เราก็รู้แล้วนะตีหัวหมาด่าแม่แจ๊กอะไรอยู่อย่างที่ว่าเนี่ยหรือว่าทำเป็นนักเลงขี้โกงไปเด็กเอาค่าคุ้มครองค่าเด็กร้องอย่างที่มันเป็นอยู่สามัญนะอย่างโง่อย่างนี้อยู่อย่างเละๆเทะๆหรือมีเล่ห์เหลี่ยมหลอกเล่ห์เหลี่ยมโกงอะไรตระอยู่ในลัปปนาซึ่งเรารู้ทั้งรู้ว่าตัวเรานี่โกงหรือใช้หลอกใช้วิธีที่มันไม่ซื่อเท่าไหร่ถ้าจะพูดในลึกแล้วเวลาเราค้าขายอยู่เนี่ยเราก็มีเหลี่ยมหลอกอยู่ไม่มากก็น้อยทั้งนั้นเลยเพื่อที่จะเอากำไรแบบทุนนิยมเนี่ยโอ้พูดกับเขาเนี่ยแหมอย่างงนอย่างงี้อย่างงี้หลอกแหลกหลอกแหลกหลอกแหลกเพื่อที่จะให้ได้ส่วนเกินหรือเรียกว่ากำไรแบบทุนนิยมนี่ตลอดเวลาใครเคยค้าขายรู้ทั้งนั้นอาตมาก็เคยค้าเคยขายมาพูดโอ้นางงุนอย่างนี้อย่างนี้อย่างงุนลัปปนาภาษาลัปปะลัปปนาลัปปนาแปลว่าคำพูดมันพูดไม่ซื่อไม่สัตย์ไม่ตรงไม่จริงไม่อะไรเลยจะบอกว่าตลบตะแลงก็ยิ่งกว่าตลบตะแลงพูดเพื่อที่จะเอาเพื่อที่จะได้มากมายเพราะงั้นบางทีในการค้าการขายนี่ถ้าไม่ถึงขั้นถึงจริงแบบที่พวกเราพาค้าขายบอกโอ้นี่ลดก็ลดต่ำกว่าทุนก็ต่ำกว่าทุนมันจะไม่มีหลอกลวงดีไม่ดีมันจะแข็งแข็งเลยซ้ำไปนะต่ำกว่าทุนเนี่ยนะมันจริงนะแต่คุณถ้าคุณต่ำกว่าทุนไม่จริงนะคุณไปพูดโกหกเขาหลอกๆเขาเนี่ยโอ้นี่ไม่ได้ทุนนะนี่ขาดทุนนะตรงที่กำไรไปแล้วสัก 30% แล้วคุณก็ยังโมยังโกหกเขาอยู่ว่าเนี่ยโอ้นี่ขาดทุนนะเนี่ยยังไม่ได้ทุนเลยนะ ทั้งที่บวกกำไรไว้แล้วตั้ง 30% นะยังโกหกเขาได้โกหกเขาดีนะอย่างนี้นะคุณคิดดูสิว่าใจคุณจะเป็นยังไงมันไม่เหมือนกับบอกว่านี่ทุนเท่านี้เราขายต่ำกว่าทุนจริงๆเราบอกว่าต่ำกว่าทุนจริงๆเนี่ยโอ้โหน้ำหนักของใจมันซื่อตรงมันไม่ได้ไปโกหกมดเท็จมันไม่ได้ไปต้องกังวลไม่จะต้องไปมีเป็นนักปฏิบัติธรรมนี่มันชัดเจนแต่นอกจากนักไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมนักโกงอย่างกระด้างเขาก็โกงแข็งๆได้เหมือนกันนะทำหน้าซื่อพูดโอ้ยเหมือนจริงเหมือนจังเลยนะโอ้ยโกหกหน้าเฉยเลยนะพวกนี้นี่หน้าด้านจริงๆโกหกได้หน้าตาเฉยเหมือนกับคนไม่สะดุ้งสะเทือนไม่รู้ไม่ชี้คนทำชั่วที่กระด้างเขาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะงั้นในลักษณะที่แข็งกระด้างหรือกระด้างหน้าด้านจริงๆโดยการทำผิดทั้งที่รู้ว่าตัวทำผิดอย่างเหมือนกับตัวไม่เป็นอะไรนี่โกหกชัดๆอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนโกหกชนิดนี้เนี่ยไม่มีความชั่วใดๆที่เขาจะทำไม่ได้คนโกหกอย่างหน้าด้านๆอย่างนี้ไม่มีความชั่วใดที่เขาทำไม่ได้เขาทำได้หมดคนลักษณะถึงขั้นนี้นะเพราะในคำว่าสัมมาอาชีพของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงเป็นคำที่สุดลึกซึ้งเลยและยิ่งลึกซึ้งเมื่อเอาอาตมาเอามาพาพิสูจน์ขั้นลาเพนะลาพังนิจกิงสุนตาทำงานไม่ต้องเอารายได้เลยยุคนี้มันทำได้หรือขณะนี้มันทำได้เพราะมันองค์ประกอบเป็นอย่างนี้นะในยุคพระพุทธเจ้าเองยังทำยากนะยังทำยากเพราะว่าคนเรามันยังไม่เข้าใจอะไรอยู่เยอะนะในเรื่องของที่อาตมาพยายามพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนนี่ก็ตามหรือสิทธิต่างๆในวัตถุก็ตามเรื่องของความมีสิทธิเนี่ยในสมัยพระพุทธเจ้ายังไม่เข้าใจกันตัวเองเป็นคนยังไม่รู้เลยว่าเรามีสิทธิเป็นคนจงยอมตนเป็นทาสเขาจะต้มยำทำแกงเขาจะเอาไปฆ่ายังไงก็ยอมเขายุคนั้นนะยุคพระพุทธเจ้ายุคทาสนะถ้าเราเป็นทาสเราก็คือทาสก็นึกว่าตัวเองเป็นทั้งนั้นจะตัวเองเป็นคนนะไม่มีสิทธิมนุษยชนอะไรเลยไม่รู้ตัวอะไรเลยเราทำอะไรมาเขาก็เอาไปหมดวัตถุสมบัติเราก็ไม่มีสิทธิสักอย่างเขานายทาสเอาไปหมดเขาจะให้กินก็ได้กินเขาไม่ให้ได้กินก็ไม่ได้กินเขาจะให้ใช้ก็ได้ใช้แม้แต่ตัวเราเองเรายังไม่มีสิทธิ์ในตัวเราเองเขาจะฆ่าก็ต้องตายยุคโน้นมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถึงแม้ยุคโน้นมันไม่มีเข้าใจเรื่องสิทธิอะไรเลยยุคสมบูรณาญาสิทธิราชยุคทาสยุคไม่รู้เรื่องในสิทธินะสิทธิมนุษยชนสิทธิของสมบัติสิทธิของที่ดินสิทธิของทรัพย์สินเงินทองสิทธิของอะไรก็เยอะแยะนะเขาไม่รู้เรื่องแต่ยุคนี้เนี่ยอย่ามาพูดเลยยุคนี้ไม่มีสมบูรณาญาสิทธิราชยุคนี้ไม่มีทาสและยุคนี้เข้าใจสิทธิมนุษยชนแล้วดิ้นรนยืนยันในสิทธิมนุษยชนกันทั่วโลกเพราะฉะนั้นยุคนี้จึงเป็นยุคที่จะประกาศสาธารณโภคีประกาศบุญนิยมได้อย่างผงาดเรื่องนี้เป็นเรื่องอจินไตยนะเป็นเรื่องที่คนเข้าใจยากอาตมาทำไปเนี่ยบอกแล้วว่าค่อยๆเป็นไปสักอีก50ปีนี้ก็จะพอรู้พอเข้าใจกันพอสมควรสัก100ปีต่อไปนี้ก็จะเริ่มต้นค่อยๆ คลี่คลายเ ชื่อเลยเนาะไม่อายเลยมันมีสัญญาณมันมีลักษณะมันมีเหตุปัจจัยที่เราจะสามารถประเมินประมาณหรือคำนวณพยากรณ์ไปได้ถึงแม้ว่าจะเป็นคำว่าพยากรณ์มันไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะแม่นทีเดียวแต่ว่ามันก็ยังมีส่วนที่จะมีเหตุมีปัจจัยมีเหตุมีผลมีหลักฐานความจริงไม่ใช่พยากรณ์เดาๆอย่างเดียวเท่านั้นด้วยแล้วก็ไม่ใช้นิมิตอาตมาไม่ได้มาใช้นิมิตเหมือนนอสตรามุสถึงแกดูแสงดูอะไรในน้ำแล้วก็ส่องอ่านอะไรไปมันเหมือนกับแม่มดพ่อมดน่ะส่องลูกแก้วแล้วก็เห็นอะไรไปใช้นิมิตไอ้นั่นก็อีกสายนึงไม่ใช่สายอาตมาสายอันนั้นสายเจโตอาตมานี่สายปัญญาคนละเรื่องกันสายปัญญานี่ก็ให้คุณรู้ด้วยปัญญาพวกคุณก็ไม่มีนิมิตแต่พวกคุณก็มีเชิงปัญญาที่จะเข้าใจใช่ไหมอันนี้ก็พูดก็รู้เรื่องคนไม่รู้เรื่องก็ฟังไม่รู้เรื่องคนรู้เรื่องก็รู้กันไปนะเอาต่อนะเพราะเราก็พัฒนาอาชีพของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นมาให้แข็งแรงทุกวันนี้อาชีพที่เราทำอยู่นี่ประชุมกันจังเลยนะโอ้ยอาตมาก็ขอบคุณจริงๆเลยพวกเราเอาใจใส่ภาคเพียร นะตั้งใจทำงานกันประชุมไม่ว่าด่านโน้นด่านนี่อะไรประชุมกันเนี่ยเช้าไม่พอหมดเวลาเอาต่อภาคบ่ายบ่ายยังไม่พอหนักเข้าเลยไม่ค่อยได้ฟังธรรมเท่าไหร่เลยระวังหน่อยนะตัดเวลามั่งเวลาประชุมนะนี่ก็ประชุมวันนี้ก็ประชุมต่ออีกนะมีเรื่องมีราวประชุมกันไปอีกนะก็ว่ากันไปช่วยกันทำงานนะการมีชีวิตของคนที่ปฏิบัติธรรมตามแบบพุทธนะจึงเป็นความเจริญก้าวหน้าทั้งงานอาชีพทั้งกรรมต่างๆนึกคิดพูดกระทำทุกอย่างเจริญก้าวหน้าด้วยและบรรลุภูมิธรรมที่เป็นอารียธรรมไปด้วยเพราะงั้นการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันพัฒนาขึ้นไปเป็นปฏิสัมพัทธ์กันไปหมดทั้งสังกัปปะวาจากรรมันตะอาชีวะหรือทั้งงานอาชีพทั้งกรรมที่มีทั้งนึกคิดทั้งพูดทั้งกระทำนี่แหละมันก็เจริญเป็นปฏิสัมพัทธ์มันมีสังเคราะห์กันไปตลอดเวลานะมีอินเทอร์แอคชั่นสอดซ้อนค่อยๆบูรณาการขึ้นไปตามลำดับนะการดำรินึกคิดหรือสังกัปปะซึ่งเป็นปกติในชีวิตของคนคนทุกคนก็ต้องดำรินึกคิดเป็นธรรมดาสามัญแต่สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมแบบพุทธที่มีการศึกษาที่มีการศึกษาศาสนาพุทธดีแล้วก็ต้องพยายามสังวรสำรวมเพื่อละมิจฉาสังกัปปะสามอยู่กับชีวิตที่ดำเนินไปนั่นแหละอย่างมีสัมมาทิฏฐิและมีสัมมาปฏิปทาคือแนวทางการประพฤติตนที่ถูกต้องนะพระเจ้าก็จะสังวรไปมีสมาธิคือมีความเห็นความเข้าใจอย่างถูกทางแล้วพอเราปฏิบัติไปเราก็จะต้องรู้ว่ามิจฉาสามของสังกัปปะคือกามวิตกพยาบาทวิตกนั่นนะมันเป็นอาการอย่างไรนะเราก็จะรู้เราก็จะเรียนรู้ลึกซึ้งไปเรื่อยๆนะการต้องการได้มาสมใจในกามต้องการได้มาสมใจในพยาบาทฟังลึกๆซึ้งๆให้ดีนะถ้าแปลในละเอียดระนาบต้นหยาบๆกามคือการดูดพยาบาทคือการผลักนี่ระนาบที่หนึ่งระนาบต่อมากามวิตกก็ดูดพยาบาทวิตกก็ดูดดูดอะไรดูดมาสมใจเรากามอยากเอามาเสพสมพยาบาทอยากทำลายให้เสพสมใจถ้าสิ่งนี้ทำลายไม่ได้ดังใจไม่ได้สมใจดูดแล้วดูดเอาอะไรดูดเอาให้สิ่งอื่นทำลายให้สิ่งอื่นชิบหายให้สิ่งอื่นเจ็บปวดให้สิ่งอื่นได้รับทุกข์ถ้าไม่ได้อย่างนั้นเราก็ไม่สมใจถ้าได้เราก็สมใจนี่ดูทั้งคู่เลยดูทั้งกามดูทั้งพยาบาทเห็นไหมเนี่ยแนวลึกมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะงั้นเราทำอะไรบำเรอใจตัวเองนี่แหละบำเรอใจตัวเองทุกทางเป็นเรื่องผิดเพราะงั้นอย่าไปบำเรอใจตัวเองทุกวิถีทางไม่ว่าจะเป็นการโทสะหรือราคะโลภะก็ตามอย่าไปทำให้สมใจตัวเองให้มันแต่พอสมใจตัวเองได้อย่างนี้แล้วก็ชื่นใจแม่เขาเจ็บปวดไอ้คู่อาฆาตคนนี้เขาทุกข์ดีใจนั่นน่ะดูดสิ่งที่เราไม่ชอบมันจะหายนะเราก็สมใจแม้แต่ที่สุดลึกก็ไปเป็นระนาบที่ลึกอีกกิเลสเราไม่ชอบมันแน่ๆกิเลสมันตายเราก็ดีใจฟูใจลึกก็ไปดูดอีกแล้วอุปกิเลสฟังเข้าใจไหมทันไหมเป็นขั้นไปนะเนี่ยละเอียดละออกขึ้นไปอีกฟังให้ดีนะนั่นแหละเป็นอุปกิเลสนะกิเลสเนี่ยมันเป็นตัวที่เราต้องพยาบาทมันนะจะต้องเอามันให้ตายมันตายมันก็ดีแล้วแต่เราจะฟูใจอีกนี่แหละดูดแล้วเข้าใจนะต้องอ่านอาการตัวที่พูดนี้ให้ออกนะเพราะงั้นถ้าจะพ้นลาเพนาลาพังนิจิเคงสนาตานี่คือทำงานฟรีไม่ลาบแหลกลาบอะไรเลยลาบมันเป็นลาบโดยธรรมแล้วก็สละหมดมีจาคะในตัวเราก็ไม่ต้องไปมีอะไรซึ่งมันเป็นการพิสูจน์ที่อาตมาว่าเนี่ย เชื่อว่าเกนนิสบุ๊กเขาไม่รู้เรื่องหรอกเขาไม่รู้ว่าไอ้นี่คือเรื่องสิ่งที่ประหลาดที่สุดยิ่งกว่าความประหลาดใดๆนะมนุษย์แบบนี้นะมนุษย์ประหลาดยิ่งกว่าประหลาดใดๆเขาไม่รู้จะเอาไปบันทึกหรอกเพราะว่าเขาไม่มีปัญญาจะเอาไปบันทึกว่านี่ความประหลาดที่สุดในโลกคนเราทำงานฟรีทำงานแล้วมีความสุขด้วยนี่แล้วก็มีระบบมีวัฒนธรรมมีระบบระบอบอยู่กันไม่ต้องมีเงินตัวไม่ต้องทำงานเอาตังค์ไม่โอ้โหไม่ต้องเอาค่าอะไรไม่ต้องเอาค่าแรงไม่ต้องเอาค่าอะไรเลยแล้วอย่างเงี้ยอย่างระบบที่เรากำลังเริ่มต้นอยู่นี่ยังไม่ดีบริบูรณ์ยังไม่สวยบริบูรณ์นะยังไม่แข็งแรงบริบูรณ์อะไรก็ตามขณะที่เราเพิ่งเริ่มต้นอย่างเงี้ยอย่างระบบที่เรากำลังเริ่มต้นอยู่นี่ยังไม่ดีบริบูรณ์ยังไม่สวยบริบูรณ์นะยังไม่แข็งแรงบริบูรณ์อะไรก็ตามขนาดที่เราเพิ่งเริ่มต้นขนาดนี้มันยังประหลาดแล้วถ้ามันแข็งแรงกว่านี้ถ้ามันพร้อมกว่านี้มันจะมีฤทธิ์เดชหรือมันจะมีปาฏิหาริย์อะไรมากกว่านี้อีกเท่าไหร่คิดดูนะไม่ใช่คิดเอาเดาๆนะมันจะมีนะแต่อาตมาก็ไม่รู้บางอย่างไม่รู้ไม่พูดก่อนแล้วก็ไม่รู้หลายๆอย่างไม่รู้นะมันมีความพิเศษนะขณะนี้มันก็พิเศษแล้วเพราะฉะนั้นคนบางคนอยู่ข้างนอกเขาบอกไม่เชื่อหรอกไอ้พวกนี้มันโกหกทำงานไม่เอาเงินแล้วก็มาอยู่ไว้มันก็ทนไปให้ได้หนาสร้างภาพสร้างภาพโกโก้เท่านั้นแหละไม่เชื่อใช่ไหมเขาจะไม่เชื่อง่ายๆแต่พวกเรานี่มั่นใจไหมมั่นใจว่าเป็นไปได้ใช่ไหมเพราะว่าเราได้อยู่ยังขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่กลุ่มเดียวตั้งหลายกลุ่มที่เป็นอย่างนี้ที่ทำอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่ปีเดียวหลายปีมาแล้ว10ปี20ปีกว่าแล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็โอ้โหมันก็ยิ่งเห็นความเจริญแล้วก็อยู่ดูใจของเราเองใจเราชัดเพราะเรามักน้อยเพราะเราสันโดษเพราะเรามันมีสภาพที่ชัดอาตมาว่าเหตุปัจจัยหรือเหตุผลของมันมันชัดเรากินเราใช้น้อยแต่เรามีพลังงานสร้างสรรค์มากกว่าที่เรากินเราใช้นี่คือหลักเศรษฐศาสตร์ที่ชัดเจนและมีส่วนเหลือส่วนเกินอยู่แล้วมันคุ้มตัวพึ่งตนเองได้แล้วและก็เผื่อแผ่คนอื่นได้แล้วและเราก็เชื่อในปุพเพกตปุญญตาคือเชื่อในบุญเก่าบุญหรือคุณความดีที่เราทำกับหมู่กับฝูงนี่เรียกว่าปุพเพกตปุญญตาเพราะฉะนั้นเพื่อนฝูงก็จะรู้จักกตัญญูกตเวทีมันเกี่ยวกับปุพเพกตปุญญตาเพราะนั้นเพื่อนฝูงก็จะกตัญญูกตเวทีบอกโอ้คนนี้มีคุณงามความดีไม่ต้องไปเอาชาติก่อนหรอกเอาชาตินี้แหละมันก็รู้ก็เห็นกันอยู่เราจะรักเกื้อกูลไว้เราจะอุ่นอุ้มชูไว้เพราะงั้นคนนี้จะเจ็บจะป่วยคนนี้ทำงานไม่ได้แล้วทำไม่พอกินแล้วแก่แล้วงอกแงกงอกแงกทำไม่คุ้มกินคุ้มใช้เราไม่คุ้มค่ายาด้วยบางทีแก่นี่ต้องเสียค่ายาเยอะอีกด้วยไม่คุ้มเท่าไหร่แต่กรรมเก่าบุญเก่าบุพเพกตบุญญตาที่ทำมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของมนุษย์ที่จะรู้จักกตัญญูกตเวทีเกื้อกูลอุ้มชูช่วยเหลือเฟื่องฟายกันมีเอื้ออาทรกันคุณงามความดีเหล่านี้เป็นเรื่องของมนุษย์ที่รู้ดีและจะช่วยกันและจะกระทำจริงพิสูจน์ความจริงอันนี้กันถ้าชาวอโศกไม่พิสูจน์แล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าจะไม่มีใครพิสูจน์ฟังให้ลึกซึ้งฟังดีๆมาช่วยกันพิสูจน์เพราะฉะนั้นในเอื้ออาทรเกื้อกูลสงเคราะห์พึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายกันได้เกื้อกูลกันได้มีแต่ภาษาสวยเลยพูดให้สวยพูดให้ผักสวยแต่ปลูกผักให้งามไม่ได้พูดให้ผักงามได้แต่ปลูกให้ผักให้งามไม่ได้ไม่ได้นะเราต้องปลูกผักให้งามด้วยปลูกผักให้งามด้วยไม่ใช่เอาแต่พูดให้ผักงามเราต้องปลูกผักให้งามด้วยนะเพราะเนี่ยเราต้องพิสูจน์ธรรมะของพระพุทธเจ้าให้เห็นเลยว่ามันมีจริงบุญคุณของคนคุณงามความดีของคนพึ่งพาอาศัยคุณงามความดีไม่ต้องไปพึ่งเพชรนินจินดาเงินทองบ้านช่องเรือนชานทรัพย์สริงคารอย่างโลกีอีกแล้วให้เขาพึ่งกันไปแค่โลกีพึ่งทรัพย์สริงคารเงินทองบ้านช่องเรือนชานอะไรพึ่งแค่นั้นเราพึ่งคุณงามความดีที่แท้จริงโดยไม่ไปบังคับใครด้วยใครจะช่วยเราหรือไม่ช่วยเราก็แล้วแต่ตัวแล้วแต่ตัวเขาจะเห็นความดีเราเขาจะอยากช่วยเราเขาก็ช่วยเขาไม่อยากก็แล้วไปเราก็ไม่ต้องไปมีบังคับอิสระเสรีภาพมาพิสูจน์สัจจะพวกนี้กันนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เรื่องลึกซึ้งนะเรื่องสำคัญนะสังกัปปะ3เอาอาตมากำลังขยายสังกัปปะ3อยู่เพราะงั้นอยากขยายต่ออีกวิตกกะนะตักกะวิตกกะในองค์ธรรมของสังกัปปะ6 7 ตักกะวิตักกะสังกัปปะอัปปนาพยัปปนาเจตโสภินิโรปนาวจีสังขารานี่เจ็ดตัวพยัญชนะนี่เจ็ดตัวองค์ธรรมของสังกัปปะเพราะฉะนั้นคนใดที่ได้อ่านจิตอ่านใจก็จะอ่านออกว่าโอ้ตอนนี้เราเริ่มดำริแล้วนะตักกะดำริตักกะเริ่มอาการอาตมาก็ว่ามันคิดอยู่ที่หัวเนี่ยมันก็ไม่คิดที่หัวหรอกนามธรรมวิญญาณเนี่ยมันจะรู้ว่าโอ้ตักกะวิตักกะหมายความว่ามันตักกะยิ่งมันมีเหตุมีผลมันมีความจริงมันมีความดำริที่ลึกที่มากที่กว้างอะไรก็แล้วแต่สิ่งใดที่เราเห็นว่ามันไม่ควรนะไม่ควรเป็นพยาบาทวิตกวิตกะนั่นแหละหรือกามวิตกนะเป็นอาการกามแล้วนะเนี่ยในตอนนี้ดำริตอนนี้เราจะมีจิตหรือมีปัญญานะมีปัญญาลึกซึ้งขึ้นไปในระดับวินะรู้จักตัวนี้แล้วว่าโอ้โหนี่มันดำริในกามวิตกะมันดำริเป็นอาการพยาบาทเราก็พยายามลดละมันวิปัสสนาภาวนาสมถภาวนาอะไรก็ตามใจลดละให้ได้เมื่อลดละได้เราก็ทำให้สัมมาสังกัปปะเจริญขึ้นเรื่อยๆถ้าลดละไม่ได้เราก็ทำสัมมาสังกัปปะไม่ได้มันก็เป็นมิจฉาสังกัปปะอยู่ตามเดิมกิเลสมันก็กามมันก็เก่งอยู่ตามเดิมตามเดิมเนี่ยมันกิเลสมันเที่ยงแล้วมันเที่ยงมันไม่เที่ยงเปล่านะมันไม่เที่ยงอีกไม่เที่ยงในทิศทางอ้วนในทิศทางโตขึ้นถ้าเรามีญาณปัญญาเห็นเราก็จะรู้จริงๆแล้วโอ้โหเราสู้มันไม่ได้กิเลสเราแพ้กิเลสเรามากขึ้นกิเลสเราแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมเราก็จะรู้แต่ถ้าเราทําได้กิเลสเราแพ้เราชนะกิเลสแพ้กิเลสผอมลงวิราคะตามเห็นความจางคลายทำให้มันไม่เที่ยงชนิดทวนทิศไม่ใช่ว่าไม่เที่ยงชนิดโตขึ้นแต่ไม่เที่ยงชนิดทวนกระแสกิเลสมันจางคลายลงเราทำได้อย่างนี้แหละเป็นสัมมาสังกัปปะเป็นสัมมาสังกัปปะเพราะฉะนั้นในการจะสังขารในการจะปรุงเหตุที่เป็นสัมมาสังกัปปะเป็นการดำรินึกคิดกามก็อ่อนลงพยาบาทอ่อนลงมันจะไปสังขารจะไปปรุงออกไปเป็นวจีเป็นกายกรรมเป็นอะไรออกไปมันก็เผาลงมันก็ไม่หยาบคายหรือมันก็ไม่อกุศลออกไปมันเจริญขึ้นไปตามนะไปตามลำดับตามลำดับตามลำดับเพราะงั้นถ้าเราได้อ่านได้รู้อย่างนี้จริงๆแม้ที่สุดวิหิงสาวิหิงสามันมีสามกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกนะวิหิงสานี่หมายความว่าไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนท่านเราก็ระวังที่จะไปเบียดเบียนคนอื่นก่อนเพราะเราต้องรู้ว่าคนอื่นเนี่ยเราไปกระทบแล้วเบียดเบียนเขามันไม่ดีไม่งามมันหยาบเราก็พยายามระมัดระวังพร้อมกันนั้นเราก็ต้องดูตัวเราเองเบียดเบียนตนคืออะไรมีกามมากขึ้นนี่เบียดเบียนตนหรือเปล่ามีพยาบาทมากขึ้นในใจของตนเองเบียดเบียนตนหรือเปล่านั่นแหละมิจฉาทั้งหลายไม่ว่ามิจฉาทางกายกายกรรมไปไม่ดีก็เบียดเบียนตนมันเป็นภัยเบียดเบียนตนนั่นคือยังไม่อภัยเบียดเบียนตนคือยังไม่อภัยยังไม่ลดตัวเหตุแห่งภัยมันตัวเหตุแห่งภัยอย่างร้ายกาจที่สุดก็คือกามพยาบาทหรือราคะโลภะโทสะโมหะนี่แหละมันเป็นตัวเหตุแห่งภัยเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะลดเหตุแห่งภัยได้ก็คือทำอภัยได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวิหิงสาวิตกก็คือเราก็ต้องทำละเอียดลงไปแม้กามหยาบกามละเอียดกามขนาดกลางกามละเอียดพยาบาทกลางพยาบาทกลางพยาบาทละเอียดอะไรลงไปเรื่อยๆนั่นคือลดวิหิงสาลงไปเรื่อยๆไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนท่านลงไปเรื่อยๆตามลำดับตามลำดับจนไม่มีทั้งไม่ตรงไปทางกามไม่ตรงไปทางอัตตาใดๆเลยก็คือว่าไม่ผลักไม่ดูดเฉยกลางว่างนิวตรอนสเตอร์นนะไม่นักกรรมปฏิไม่ไหวไม่ว่าไม่มีอะไรไม่นิ่งสนิท นั่นคือไม่ตรงและหมดความสุดตรงไปทั้งระดับกามระดับอัตตาไม่มีทั้งกามสุขไม่มีทั้งอัตตทัตถสุขสุขบำเรออัตตาสุขบำเรอกามก็ไม่มีที่สุดกามหมดแล้วยังเหลืออัตตาตัวเดียวก็จะรู้ว่าบำเรออัตตามีอัตตทัตถสุขหรือไม่ไม่ได้บำเรออัตตาไม่ได้บำเรออัตตาตัวเองเลยจึงจะหมดอัตตาสุดเป็นอนัตตาเห็นไหมว่าความสุดสูงสุดมันขนาดไหนนะสังโยชน์ 5เบื้องสูงนะอุทธัมภาคียสังโยชน์ตั้งแต่รูปราคะอรูปราคะมานะมานะคือหลงดีติดดีนะไปยึดในดีเอาดีไปทำเบียดเบียนตนเบียดเบียนท่านเอามานะไปเบียดเบียนตนเบียดเบียนท่านเอาดีนี่แหละไปเบียดเบียนเขาฟังให้ดีเดี๋ยวมันลึกซึ้งขนาดไหนเราดีนะเราทำดีแต่ก็ยังเบียดเบียนใจคนอื่นอยู่เราทำดีเราเบียดเบียนใจเขานี่ต้องให้ประมาณต้องให้พยายามอย่าไปเบียดเบียนเขาถึงขนาดนี้นี่วิหิงสาที่ลึกซึ้งนะอธิบายเอาสังโยชน์สูงมาประกอบก็มีมานะคือดีติดดีถือดียึดดีแล้วดีนี่ที่เรายึดเราถืออยู่เนี่ยแล้วก็ยังไปประกอบกรรมที่ไปเบียดเบียนเขาเบียดเบียนผู้อื่นเพราะเราดีแท้ๆนะสิ่งที่ทำนี่มันดีกับเขาก็ดีนะแต่มันเบียดเบียนเขาจะเบียดเบียนหยาบถึงกายถึงวาจาถึงใจอะไรก็ตามใจเราก็จะต้องอ่านกรรมกิริยาอ่านความมีอิริยาบถมีองค์ประกอบในขณะนั้นขณะนี้เพราะงั้นมีสัพพุริสธรรม7ประการต้องประมาณอย่างเหมาะสมที่สุดเลยไม่ว่าจะขณะนี้กำลังเทศอยู่กับหมู่กลุ่มบริษัทมีบริษัทหรือมีสัพพุริสธรรมข้อที่7เลยนะที่ปุคระโปรปรัญญุตตาประมาณแม้แต่ละบุคคลปุคระโปรปรัญญุตตาก็ประมาณอย่าให้กระทบใจเขาแต่ถ้าเป็นหมู่นี้จะเอาละเอียดไปตัวกระทั่งทุกคนมันก็ไม่ได้ก็ต้องประมาณองค์รวมเอาขนาดนี้ละมันจะมีคนร้อยคนเอาละมันกระทบใจคนอยู่บ้างสักสองสัก20แต่80นี่ห่อใช้ได้เราก็ต้องประมาณเอาอย่างนี้จะไปให้ทั้งร้อยเลยบางทีไม่ไหวเหมือนกันนะหรือแม้แต่ยังไงก็แล้วแต่เราจะไปรู้ใจคนหมดทั้งร้อยนี่มันแหมปุคระโปรปรัญญุตตาต้องประมาณได้ถูกต้องไม่กระทบใจใครเลยทั้งร้อยเลยเนี่ยมันคงไม่เก่งขนาดนั้นหรอกนะนะอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องฝึกไปสัตตบุรุษหรือสัพพุริสธรรมใช้สัพพุริสธรรมพวกนี้เนี่ยเราจะต้องเรียนรู้อ่านไปภาษาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ทั้งหมดนี่ต่างๆที่อาตมาหยิบมาขยายความอะไรต่ออะไรให้ฟังเนี่ยนะคนที่ไม่ได้เข้าใจธรรมะหรือว่าไม่ใส่ใจธรรมะดีๆฟังนอกจากไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยมันไม่มีรสหรอกก็ฟังแล้วพูดอะไรก็ไม่รู้แล้วเขาจะไม่รู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นคุณค่าอะไรมันเป็นเรื่องจะต้องมานั่งฟังทำไมฟังไปแล้วมันได้ดิบได้ดีอะไรแล้วพวกคุณฟังเนี่ยมันจะได้ดิบได้ดีมั้งไหมเนี่ยเข้าใจถูกหรือเปล่าแน่นะพยาบาลเอาละอาตมาก็คิดว่าขยายสังคปะพอสมควรในแนวลึกไปพอสมควรแล้วนะก็คงลึกกว่านี้ก็ได้อีกแต่มันจะไปไหนไม่รอดแต่มันจะไม่จบนะเอาแค่นี้ก่อนมีเวลาวาระอื่นอีกค่อยว่ากันอีกนะธรรมะมันลึกได้ขนาดไหนก็แล้วแต่ทำให้มันได้ตามที่อาตมาพูดนี้ก็รับรองว่าสบม.ธมด.ปกต.ห.ห.แล้วดังนั้นชีวิตปกตินะก็จะมีความพยายามและมีสติรู้ตัวให้ได้เสมอที่จะรู้เห็นนะรู้เนี่ยภาษาบาลีธรรมชาณาชาณติชอช้างสระอานอนนอนูสระอาชาณติเห็นกับปัดสตินะก็ที่จะรู้เห็นนะในเครื่องหมายคำพูดนะใครมีตัวใครมีหนังสือก็จะอ่านเห็นที่จะรู้เห็นกรรมต่างๆของตนกรรมในขณะนี้เนี่ยแม้แต่มโนกรรมนะแม้แต่ในสังกัปปะหรือในตักกะวิตกะนะในการดำริอยู่ในใจนะทั้งความดำรินึกคิดที่เป็นมโนกรรมทั้งการพูดที่เป็นวจีกรรมทั้งการกระทำทางกาย ที่เป็นกายกรรมหรือการกระทำทุกอิริยาบถรวมทั้งกายวาจาใจที่เรียกว่ากัมมันตะนะคือสังกัปปะวาจากัมมันตะเนี่ย มีคนแปลกันว่าสังกัปปะคือใจวาจาคือวาจาวจีกัมมันตะคือกายซึ่งความจริงมันไม่ใช่นะใจนะใช่สังกัปปะนะมันที่ใจวาจาคือที่วาจาใช่แต่กรรมมันตัดมาทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจทุกกรรมนะกรรมมันตะเนี่ยมันหมายถึงทุกกรรมไม่ใช่กายอย่างเดียวกายก็ถูกแต่ไม่ครบเหมือนกับก็สอนว่าศีลต้องขัดเกลากายวาจาแต่ใจไม่พูดถึงนั่นแหละถูกก็ขัดเกลากายวาจาก็ถูกแต่มันไม่ถูกหมดมันไม่ครบมันขัดเกลาใจด้วยศีลอย่างนี้เป็นต้นคล้ายกันบอกว่าสังกัปปะใจวาจาใช่วจีกัมมันตะกายมันไม่ผิดแต่มันไม่ถูก มันไม่ผิดแต่มันไม่ถูกมันยังไม่ครบกัมมันตะนั้นมันหมายถึงทั้งกายวาจาใจแล้วก็ไปอาชีวะนี่อันนี้อาตมาก็ว่ามันถ้าไม่รู้มันก็ไม่รู้นะถ้ารู้มันไม่ละเอียดพอมันก็คือไม่ละเอียดพอนะเพราะการกระทำทุกอิริยาบถรวมทั้งกายวาจาใจที่เรียกว่ากัมมันตะและทั้งการทำงานอาชีพที่เรียกว่าอาชีวะก็จะพิจารณาอยู่ตลอดตามหลักของสติปัฏฐาน4คือพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมและย่อมปฏิบัติเป็นไปกับองค์รวมหรือองค์ประชุมทั้งหมดดังกล่าวมาแล้วนะมันไม่ได้แยกมาไม่ได้แยกมันจะต้องเป็นองค์รวมเกี่ยวสัมผัสปฏิสัมพัทธ์กันไปนะอาทีนี้ก็มาสู่เวทนาในเวทนา เจาะละเอียดเวทนาในเวทนาถึงเวทนา108นะซึ่งเราก็เคยฟังมาแล้วก็ฟังดูอีกเผื่อจะมีอะไรที่มันใหม่มันละเอียดละออเพิ่มขึ้นหรืออาตมาเคยอธิบายไปแล้วมันก็ยังไม่เข้าใจอธิบายมาแล้วตั้ง99ครั้งยังไม่เข้าใจฟังครั้งที่ร้อยดูนะพอฟังครั้งที่ร้อยเนี่ยอ๋อโอ้โหคำเก่านั่นแหละเข้าใจได้เคยไหมเคยไหมคำเก่านี่แหละฟังมาแล้วตั้ง99ครั้งมันก็ยังไม่รู้เรื่องฟังคราวนี้อ๋ออ๋อโอ้โหเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไอ้คำเก่านี่แหละฟังครั้งที่ร้อยเนี่ยมันจะมีเหตุปัจจัยมันจะมีพลความมันจะมีเหตุอะไรก็แล้วแต่มาบรรยายนะองค์ประกอบต่างๆและเราก็มีความเป็นอะไรของเรามันเป็นเพิ่มขึ้นมาแล้วมันก็มาถึงคราวนี้พอชี้บอกตัวนี้ปั๊บอ๋อสว่างเลยชัดแล้วทั้งนี้ตัวเก่าคำเก่าลักษณะเก่านั้นเติมขึ้นมาอีกเราเป็นทุนไงมีทุนไว้มีทุนอะไรแม้แต่ปัจจุบันนี้ก็เป็นทุนร่วมปุ๊บก็ไปมันก็เกิดปฏิกิริยาได้เกิดสมบูรณ์ขึ้นมาได้สว่างวับหรือว่าถึงจุดเขาเรียกว่าจุดอะไรจุดชวาลจุดจุดสันดาปจุดอะไรมันจะจุดครบจุดของมันมันจะถึงจุดสันดาปจุดชวาลมันจะเกิดจุดติดเลยไฟติดวับเลยความร้อนถึงขั้นนี้เกิดไฟลุกเป็นเปลวเพลิงขึ้นมาถึงจุดชวาลจุดสันดาปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะ การพิจารณาที่สำคัญมากก็คือพิจารณาเวทนาในเวทนาเมื่อเราพิจารณาเวทนาในเวทนาของเราเจาะทะลวงทะลุลึกเข้าไปกระทั่งผ่านการรู้เห็นชนิดเป็นภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญาก็หมายความปัญญาที่เห็นสิ่งที่เราได้ทำได้เกิดภาวนาแปลว่าสิ่งที่เกิดที่เป็นมันมีอะไรเกิดมาให้เราเห็นไม่ใช่มีแต่แค่จินตามยปัญญาได้แต่คิดปรุงแต่งขบคิดเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเหตุเป็นผลไปเฉยๆไม่ใช่เท่านั้นนะหรือไม่ใช่แต่แค่โสตะสุตะมยปัญญาฟังแต่แค่ได้ฟังมาแล้วก็ไปเข้าใจแต่ฟังมาหรือเอาไปคิดแล้วก็เข้าใจไม่ใช่แค่นั้นมันมีสภาพปฏิบัติแล้วก็มีผลทางนามธรรมที่เราได้รู้ได้เห็นเหตุปัจจัยที่มีนั้นเกิดเรียกว่าภาวนามยปัญญาซึ่งไม่ใช่รู้แต่แค่นึกคิดเพียงกับเหตุผลและบัญญัติหรือเพียงนั่งสะกดจิตเข้าฌานแล้วก็พิจารณาเวทนาในภวังค์นึกคิดอยู่ในภวังค์ ไม่ได้ปฏิบัติอยู่ในภวังค์เท่านั้นเรามีทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมไม่ใช่นึกคิดอยู่ในภวังค์ตรวจสอบอารมณ์ในขณะอยู่ในภวังค์แค่นี้เท่านั้นแต่เป็นการพิจารณาเวทนาในเวทนาที่สามารถรู้ลึกลงไปยิ่งขึ้นในการปฏิบัติแบบพุทธตามทฤษฎีมีโพชฌงค์7และมรรค8หรือตามสูตรโพธิปักขิยธรรม37อันปฏิบัติก็ปฏิบัติอยู่กับชีวิตประจำวันปกตินี้แลตลอดในโดยสามารถเจริญก้าวหน้าทางธรรมได้ด้วยการรู้ยิ่งครบพร้อมถึงเวทนาในเวทนาอันแสนสลับซับซ้อนสอดสลับลึกซึ้งนี่ก็พยายามเรียบเรียงคำแล้วนะเก่งที่สุดแล้วอันแสนสลับซับซ้อนสอดสลับลึกซึ้งตั้งแต่เวทนา2เวทนา3เวทนา5เวทนา6เวทนา18เวทนา36กระทั่งแจกละเอียดไปถึงเวทนา108 1เวทนา2อันได้แก่เวทนาทางกายกับเวทนาทางใจนะภาษาบาลีท่านก็บอกว่ากายิกกับเวทนากายิกกับเวทนากับเจตสิกกับเวทนาสองเวทนาเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสกับวัตถุภายนอกเกิดความรับรู้แล้วก็รู้สึกขึ้นหรือเกิดอารมณ์ขึ้นเรียกว่าอารมณ์ทางกายความรู้สึกอันเกิดจากภายนอกนี้คือเวทนาทางกายมันมีสัมผัสทางนอกตากระทบรูปหูนี่มีเสียงมากระทบหูนะไม่ใช่ว่าคุณหลับตาเข้าไปแล้วก็ได้ยินเสียงอยู่ในไม่ใช่หลับตาได้ยินเสียงมันก็ได้เนาะหลับตาแล้วคุณก็เห็นรูปอยู่ข้างในไม่ใช่อย่างนั้นนี่ตาคุณกระทบสัมผัสนะมันมีกายนอกกายมันมีรูปแล้วมันก็มีตามีอายตนะนอกอายตนะในตาเป็นอายตนะในรูปเป็นอายตนะนอกนะรูปเนี่ยกระทบนี่รูปต้นไม้รูปคนรูปอะไรก็แล้วแต่นะเรามีอะไรต่ออะไรพวกนี้อยู่เรียกว่าเวทนาทางกายส่วนเวทนาทางใจคืออารมณ์ทางใจหรือความรู้สึกเกิดจากการปรุงขึ้นในใจเองไม่ใช่อารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดเพราะการสัมผัสจากทางกายทางทวารทั้ง5ภายนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องไม่อธิบายนะว่าเจตสิกกับเวทนาไม่ต้องอธิบายมันก็เวทนาทางใจการพิจารณาก็คืออ่านอารมณ์ในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดสัมมาสมาธิสัมมาญาณสัมมาวิมุตตินะเราอ่านแล้วเราก็ปฏิบัติไปก็จะเกิดสัมมาสมาธิและเกิดสัมมาญาณเกิดสัมมาวิมุตตินะในขณะที่มีอิริยาบถธรรมดาตาก็กระทบสัมผัสหูก็ได้ยินลิ้นก็ได้รับรสแต่ก็ไม่ได้รับรสตลอดเวลาหรอกนะนะตอนกินเท่านั้นแหละนะหรือว่าจมูกก็ได้กลิ่นนะสัมผัสกายอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรอะไรอยู่ธรรมดาสามัญที่ทำงานสังกัปปะวาจากรรมันตะการงานอาชีวะทำอาชีพทำอะไรอยู่จิตจะแววไวจิตจะมีมุทุภูตธาตุนะมุทุที่เขาแปลคำศัพท์ตื้นๆมันแปลว่าอ่อนมุทุเนี่ยอาตมามาแปลให้ฟังว่ามันเป็นจิตหัวอ่อนอาตมาแปลว่าจิตหัวอ่อนคือจิตของเราเนี่ยมันหัวอ่อนมันดัดได้ง่ายมันรู้ก็ไวถึงแปลว่าจิตแววไวด้วยนะมุทุภูตะมุทุภูตะภูตะก็คือจิตวิญญาณจิตวิญญาณเนี่ยมันอ่อนมันรู้เร็วไวขึ้นเรื่อยๆนั่นคือจิตหัวอ่อนและดัดได้อ่อนได้ง่ายมันมีกิเลสก็ปรับให้มันไม่มีกิเลสมันเป็นอกุศลปรับให้เป็นกุศลได้เร็วได้ไวขึ้นเรื่อยๆจึงเรียกว่ามุทุภูตธาตุธาตุจิตที่มันทำงานได้ดีนะเพราะฉะนั้นเราจะมีมุทุภูตะจิตมันจะดีขึ้นเจริญขึ้นเป็นมุทุภูตะเรื่อยๆกรรมนิยะนะกรรมนิเยมุทุภูเตกรรมนิเยทิเตอเนชปเตนี่พอเราพูดอาตมาพูดกรอกหูจนติดหูหมดแล้วนะเพราะกรรมนิยะหรือกรรมนิเยเนี่ยเขาประโยคของบาลีเขาอ่านนะเขาแปลว่ากรรมนี้ควรแก่การงานเหมาะควรแก่การงานมันก็เกิดจากจิตของเราเนี่ยมันปรับได้สังกัปปะนั่นนะตัวปรับสังกัปปะมาจิตมันก็ดีเพราะจิตดีมันก็มามีกายมีวาจา ดีตามเพราะฉะนั้นจะออกมาเป็นกรรมเป็นกรรมันตะเป็นการกระทำการงานทุกอย่างทางกายทางวาจาจิตเป็นต้นเหตุที่ดีขึ้นเพราะกิเลสน้อยลงน้อยลงหรือไม่มีกิเลสมันก็ไม่มีอคติสีและมันก็จะมีความประณีตมันก็จะมีอะไรแต่ไรไปหมดโดยเฉพาะมันไม่มีอคติสีเพราะจิตมันไม่มีกิเลสหรือจิตมันกิเลสน้อยลงอคติมันก็น้อยลงมันก็จะทำให้การงานการกระทำของเรานี่เกี่ยวข้องกับคนยิ่งเกี่ยวข้องกับคนยิ่งไม่มีอคติมันก็ยิ่งจะเป็นการงานที่ดีหรือปัญญาเรามีเราก็จะใช้ปัญญาตัวปัญญาของเรามันจะมีในตัวมันก็จะเลือกเฟ้นมันก็จะปรับปรุงมันก็จะทำอะไรให้ละเอียดขึ้นดีขึ้นชำนาญขึ้นเข้าใจใส่ใจอิทธิบาทก็จะเกิดวิริยะจิตตวิมังสาอะไรมันก็จะเกิดเจริญขึ้นตามสัมพันธ์เป็นองค์ธรรมที่จะเข้ามาผนวกหมดเลยหรือมันจะมีสัมปทาน4มันจะมีการสังวรได้ดีขึ้นเพราะจิตมันจัดการกับมันสังกัปปะจัดการมันดีขึ้นเป็นสัมมาสังกัปปะนะสังวรดีขึ้นประหารก็จะมีแรงมากขึ้นนะสังวรประทานประหารประทานก็จะเกิดผลภาวนาประทานได้ผลเกิดมาแล้วคุณก็อนุรักษนาประทานรักษาผลให้มันสูงขึ้นเจริญขึ้นรักษาให้มันเป็นสมาธิให้มันตั้งมั่นให้มันแข็งแรงเป็นปณิธิตั้งขึ้นไปเป็นกองทุนเป็นปณิธินะเป็นทุนเป็นสมบัติของเราปณิธิเป็นกองทุนเป็นสมบัตินะวันนั้นก็จะสั่งสมลงไปอย่างนี้จริงๆนี่อาตมาพยายามอนามธรรมพยายามหยิบเอาจิตแต่ละดวงแต่ละดวงนี่ทางพระอภิธรรมเขาเรียกเป็นดวงๆหลายดวงมากที่อาตมาหยิบมาพูดอาตมาได้ใช้คำว่าดวงสักทีหนึ่งนานๆขอใช้คำว่าดวงสักทีประเดี๋ยวจะหาว่าไม่พูดอภิธรรมเนี่ยเอามาอธิบายพวกคุณฟังจะได้เห็นว่าจิตต่างๆนี่มันมาสัมพันธ์กันแล้วก็มาทำงานร่วมกันเข้ามาทำประโยชน์เข้ามาเจริญทำความเจริญมันก็จะเจริญเข้าไปเป็นกรรมนิยะเมื่อคุณทำงานก็ได้ดีข้างนอกคุณทำกายกรรมวจีกรรมก็ได้ดีผลสะท้อนกลับคุณก็จะรู้รับรู้คือความเร็วของจิตที่รับรู้เนี่ยมันจะรู้แววไวแล้วมันก็จะดีขึ้นยิ่งจิตบริสุทธิ์ปริยุทธาปริสุทธเทปริโยปริยุทธเทมีด้วยนะปริโยธาเตปริสุทธาปริโยธาตาไปด้วยมุทุภูตานี่ด้วยมุทุภูเตนี่ด้วยมันมีอยู่อันนี้นำอยู่ข้างหน้าอยู่ด้วยยิ่งบริสุทธิ์เข้าไปอีกมุทุภูตะธาตุจิตก็ยิ่งจะเจริญทั้งแววไวรู้ได้เร็วรู้ได้ละเอียดรู้ได้ชัดเจนรู้ได้คมแม่นลึกชัดนะและก็ปรับให้หัวอ่อนให้ดัดให้ลดอกุศลได้ดีขึ้นเมื่อยังมีสิ่งที่เจริญดีขึ้นไปกรรมก็ดีขึ้นตามกรรมดีขึ้นตามก็สั่งสมลงไปเป็นทีเตอเนชปเตเป็นความตั้งมั่นเป็นความแข็งแรงทีเตอเนชปเตก็คือความไม่หวั่นไหวมันก็จะเกิดผลตามไปอย่างนี้จริงๆเลยเพราะงั้นคุณธรรมของอุเบกขา5นี่แหละคุณธรรมของอุเบกขามีอะไรฮะปริสุทธาปริโยธาตามุทุกัมมัญญาก็คือกัมมนิเยนี่แหละแล้วอะไรประพัสราเพราะจิตยิ่งละเอียดเข้าไปเป็นอุเบกขาองค์ธรรมของอุเบกขา5ปริสุทธาปริโยธาตามุทุกับมุทุพุทธธาตุนี่แหละมุทุภูเตกัมมนิเยกัมมัญญาก็คือกัมมนิยะในพระบาลีในพระไตรปิฎกแปลเหมือนกันและเหมาะคนกับการงานเหมือนกันกัมมัญญะหรือกัมมัญญากับกัมมนิยากัมมนิยะท่านแปลเหมือนกันความจริงมันก็คือคุณลักษณะได้ลึกซึ้งกว่ากันเพราะพอถึงอุเบกขาแล้วเนี่ยกัมมัญญะเนี่ยมันลึกซึ้งกว่ากัมมนิยะนิดนึงนะโดยพยัญชนะมันก็ต่างกันนิดนึงแต่ถ้าเผื่อว่าความละเอียดไม่พอก็แปลเหมือนกันได้ภาษาไทยมันไม่มีก็เหมาะคนกับการงานเหมือนกันท่านแปลว่าเหมาะควรกับการงานทั้งคู่นะสละสลวยเนี่ยแปลว่าสละสลวยนะกระทำได้สละสลวยเพิ่มขึ้นได้ดีขึ้นการงานมันทำได้ดีขึ้นนะเพราะมันก็จะเจริญขึ้นไปเนี่ยเพราะงั้นจิตยิ่งไปสู่อุเบกขาองค์ธรรมของอุเบกขา5นี่ก็จะเข้ามาแทนที่เลยไม่ใช่แทนที่มันจะเป็นจริงสอดคล้องกับสัจธรรมนะมันก็จะเป็น อุเบกขาที่มีปริโยธาตามปริสุทธาปริโยธาตามมุทุกัมมัญญาปภัสราผ่องใสนะปภัสราจิตผ่องใสนะมันก็แน่ไม่รู้ละจบละจิตผ่องใสละพูดต่อไม่ไหวละนะ ถึงไหนแล้ววะการพิจารณาก็คืออ่านอารมณ์ในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดสัมมาสมาธิอ่านแล้วสัมมาสมาธิสัมมาญาณสัมมาวิมุตติดังที่ได้อธิบายมาแล้วนั่นแหละทั้งในขณะคิดพูดกระทําอะไรต่างๆอยู่ประกอบอาชีพอยู่ซึ่งต้องพยายามให้รู้เห็นกระทั่งรู้แจ้งถึงความรู้สึกหรืออารมณ์ของตนว่าอย่างไรคือความรู้สึกอันเนื่องเกี่ยวกับกายหรือเนื่องเกี่ยวกับภายนอกและความรู้สึกอย่างไรคือรู้สึกอันเนื่องเกี่ยวกับทางใจหรือเนื่องเกี่ยวกับภายในคือความรู้สึกอันเนื่องเกี่ยวกับกายหรือเนื่องเกี่ยวกับภายนอกและความรู้สึกอย่างไรคือรู้สึกอันเนื่องเกี่ยวกับทางใจหรือเนื่องเกี่ยวกับภายในอ่านทวนแล้วก็คงเข้าใจนะไม่ต้องอธิบายซ้อนคือข้างนอกคือกายิกะจิตเวทนากับเจตสิกะเวทนาที่สำคัญคือสามารถแยกแยะได้ว่าอารมณ์หรือความรู้สึกที่เรียกว่าทางกายมีเหตุมาจากภายนอกจึงเรียกว่าเวทนาทางกายส่วนความรู้สึกหรืออารมณ์ที่ไม่ได้มีเหตุมาจากภายนอกแต่เกิดจากภายในใจจึงเรียกว่าเวทนาทางใจซึ่งการรู้อารมณ์นั้นก็อยู่ในขณะที่มันเป็นอยู่ในขณะที่อยู่ในขณะมีสภาพคนตื่นเป็นปกติคนตื่นปกติอันมีองค์ประกอบมีองค์รวมอยู่พร้อมทั้งทวาร6เปิดรับวิถีอายตนะ6ทำงานเชื่อมต่อรับรู้สัมผัส6ก็รับกระทบอยู่วิญญาณ6ก็รับซับซาบอยู่เต็มสภาพคือมีทั้งนั้นทวารทั้ง6นี่เปิดแล้วก็มีทั้งสัมผัสมีทั้งอายตนะมีทั้งวิญญาณ6มีธาตุรับรู้ทั้ง6ทวารซับซาบอยู่เราก็สามารถพิจารณาเวทนา2รู้ยิ่งได้อยู่ตลอดเวลานะเพราะตาหูจมูกลิ้นกายเปิดอยู่ก็รู้ได้ว่ามาจากข้างนอกก็รู้มาจากข้างในก็รู้ไม่ได้หมายความว่ามันนั่งหลับตาทำสมาธิก็หลับตารู้แต่ทวารข้างในข้างนอกเป็นไงไม่รู้ไม่ใช่เห็นมั้ยมันครบคันอย่างนี้ศาสนาพระพุทธเจ้านะรู้จักเวทนา2นะเนี่ยอธิบายอย่างอาตมาว่าอธิบายกับพวกเราเนี่ยอธิบายละเอียดพวกคุณฟังเข้าใจเพราะอาตมาอธิบายให้แก่อนุบาลฟังพวกคุณนี่นักเรียนอนุบาลส่วนพวกอื่นที่อธิบายละเอียดอย่างนี้ก็ไม่เข้าใจนะแม้แต่อนุบาลเขาก็ไม่ได้เป็นจงภูมิใจว่าพวกคุณเป็นนักเรียนอนุบาลแล้วเพราะอาตมาอธิบายละเอียดจะอธิบายให้เด็กอนุบาลฟังคุณจึงค่อยเข้าใจส่วนคนที่ไม่มีภูมิจริงๆนั่นน่ะเป็นโลกียะเป็นพวกที่อเวนยสัตว์อธิบายขนาดให้นักเรียนอนุบาลฟังนี่เขาก็ยังหลับไม่รู้เรื่องไม่ได้เรื่องเพราะเขาอเวนยสัตว์พวกคุณนี่เป็นเวนยสัตว์แล้วแม้จะเป็นอนุบาลก็จงภูมิใจเถิดอาตมาก็เต็มใจจะอธิบายอย่างอนุบาลให้ฟังอย่าลำคาญแล้วกันมันมีมานะเหมือนกันบางคนบอกไม่อธิบายเซาซีอยู่ได้คนที่ปฏิภาณดีๆนะเข้าใจมาตั้งนานแล้วพูดอยู่ได้อานาเห็นใจคนอื่นบ้างอาตมายังลดตัวมาอธิบายเป็นนักเรียนอนุบาลเลยอาตมาควรจะไปสอนมหาวิทยาลัยอธิบายอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยใช้แต่ภาษาคำศัพท์แม่วิชาการปุ๊บไปเลยไม่ต้องมานั่งละเลียดอธิบายอย่างนี้นะลากกอไก่อย่างนี้นะขอไข่ขึ้นอย่างนี้แล้วลงอย่างนี้นะถึงแล้วหยุดได้แล้วไม่ต้องมาอธิบายอย่างนี้นะถ้าบอกว่าคุณเก่งแล้วแต่ขณะนี้คิดว่าพวกคุณคงไม่มีมานะเดี๋ยวแหมนะให้อัตมาอธิบายให้อนุบายคนอื่นก็ฟังบ้างคุณเก่งแล้วก็ฟังตามไปก็แล้วกันอย่ารำคาญนะเราได้ถึงไหนเราก็สามารถพิจารณาเวทนา2รู้ยิ่งได้อยู่ตลอดเวลาขณะตรึกนึกคิดก็ปฏิบัติให้เกิดสัมมาสังกัปปะขณะพูดก็ปฏิบัติให้เกิดสัมมาวาจา ขณะทำอะไรต่ออะไรอยู่ก็ปฏิบัติให้เกิดสัมมากัมมันตะขณะทำอาชีพอยู่ก็ปฏิบัติให้เกิดสัมมาอาชีวะจึงสามารถรู้เวทนาทางกายทางใจได้อยู่ในขณะปฏิบัติทุกอิริยาบถมิใช่นี่เขาแวะนะมิใช่จะรู้เวทนาทางกายก็ขณะหนึ่งและรู้จะรู้เวทนาทางใจก็ในอีกขณะหนึ่งในขณะที่นั่งหลับตาหรือเข้าผวังเท่านั้นจึงจะสามารถรู้เวทนาทางใจหากมีอิริยาบถทำงานทำการทางกายกรรมวจีกรรมอยู่ก็ไม่สามารถรู้เวทนาทางใจก็จะไม่ใช่อย่างนั้นมันจะเก่งใช่ไหมจิตของเราจะรู้ทันไปแม้ขนาดที่เราจะมีตาหูจมูกลิ้นกายกระทบสัมผัสทำอาชีพทำการงานทำอะไรอยู่คนนี้ก็แหมยอดแยงเลยคนนี้ก็ยอดอยู่เลยคนนี้ก็ได้อยู่กันเลยก็ยังสามารถที่จะอ่านใจเราได้เห็นไหมว่ามันมุทุภูเตกรรมนิเยขนาดไหนมันแวววัยขนาดไหนมันเร็วขึ้นขนาดไหนเห็นไหมเพราะงั้นฝึกฝนแล้วจะเกิดองค์ฌานคือมุทุภูเตกรรมนิเยที่เตอเนชปัตเตขึ้นเรื่อยๆนี่คือองค์ธรรมของการปฏิบัติฌานเพราะการปฏิบัติฌานลืมตาเนี่ยจะเกิดมุทุภูเตกัมมนิเยทิเตเนจะปฏิเตขึ้นไปด้วยสั่งสมไปแล้วก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นนะมันจะทั้งแววไวทั้งดัดได้ง่ายทั้งรับรู้เร็ววิเคราะห์วิจัยเร็วอิทธิบาทก็เร็ววิมังสาก็เร็วนะมันจะค่อยๆเข้าใจหรือปริญญาญาตปริญญาติรณปริญญาปหานปริญญาก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆเก่งมีปริญญาจริงนะรู้ญาตปริญญารู้องค์รวมรู้ทั้งหมดเลยรู้รวบรู้มันมีธาตุรู้มันจะมีความรู้ที่รู้ญาตมันก็แปลว่ารู้มันปริญญามันก็แปลว่ารู้มันรู้ทั้งนอกทั้งในรู้ทั้งเร็วรู้ทั้งมีอะไรหลอกหลอนมีอะไรแลบเลียมีอะไรอะไรมันจะรับรู้ไปเรื่อยๆติรณปริญญามันก็จะวิจัยปริญญาที่วิจัยรู้ละเอียดวิจัยเก่งวิจัยจิตวิจัยไม่ใช่มานั่งวิจัยทำวิจัยส่งแล้วก็ขอรับเงินทุนมาวิจัยเท่านั้นนี่มันวิจัยจริงๆจิตมันจะเตือนปริญญาวิจัยและก็ปหานปริญญาและมันก็ปหานได้เร็วจิตหัวอ่อนจิตดีขึ้นเร็วไวไวทั้งรู้ไวทั้งปหานนี่ฝึกไปแล้วมันไม่ใช่ภาษาพูดฝึกไปแล้วมันก็จะเกิดคุณธรรมพวกนี้ตามจริงนะ2ทีนี้เวทนา3ข้อ2ต้องพิจารณากระทั่งรู้เห็นชนิดรู้เห็นชนิดเป็นภาวนามยปัญญาซ้อนลึกเข้าไปอีกว่าเวทนา3อันได้แก่สุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนานั้นในอารมณ์เป็นอาการอย่างไรลักษณะอย่างไรที่ว่าอารมณ์สุขกับอารมณ์ทุกข์นั้นน่ะมันต่างกันในวงเล็บลิงคะต่างกันอย่างไรก็ต้องยังเข้าไปซับทราบในภาวะจิตในภาวะจริงอันเกิดอันเป็นของตนที่เกิดขึ้นในขณะที่กระทบสัมผัสทางตาทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทั่งรู้เห็นเป็นญาณเป็นปัญญาดังที่ได้สาธยายมาแล้วมากมายและแม้แต่อารมณ์อทุกขมสุขหรืออุเบกขาก็แตกต่างกับอารมณ์สุขหรืออารมณ์ทุกข์เอาละอาตมาจะไม่อธิบายซ้ำมากนะจะย้ำนิดหน่อยว่าอารมณ์เวทนา3นี้เป็นตัวหลักๆอยู่ทุกข์สุขอุเบกขาเป็นอารมณ์หลักๆที่เราจะใช้ไปอีกหลายเลยจะไปประกอบทั้งทวาร6ไปประกอบทั้ง18เพราะงั้นในอารมณ์ถ้าไม่เข้าใจว่าอาการสุขมันเป็นยังไงอาการทุกข์มันเป็นยังไงหรืออาการอทุกขมสุขแบบเนกขัมมะสิตะไม่ใช่อทุกขมสุขแบบเคหะสิตะนี่เราพูดล่วงหน้าไปถึงเคหะสิตะเนกขัมมะแล้วนะเรามีพื้นฐานมาเก่าแต่ถ้าใครยังไม่เคยฟังเลยนี่ก็ยังไม่รู้เรื่องว่าอ้าวเนี่ยเคหะสิตะอะไรอีกวะไม่รู้เรื่องแล้วนะก็ต้องพยายามตามไปนะนี่เพิ่งจะถึงเวทนา3เท่านั้นนะเพราะสุขกับทุกข์ก็ขออภัยผู้ใหม่นะว่าขอผ่านตรงนี้ไปนิดนึงว่าอารมณ์สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนานั้นมันเป็นอย่างไรนะก็ขอผ่านไปก็ค่อยๆไปคุยไปพูดกับถามไถ่เพื่อนๆฟังกันนิดหน่อยนะ ในการเรียนรู้เวทนา3ช่วงต้นนี้ก็มีเพียงสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเอาคำว่าแบบนี้ไปไว้หลังธรรมดานะใครที่มีหนังสือแก้ทั้งในการเรียนรู้เวทนา3ช่วงต้นนี้ก็มีเพียงสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาธรรมดาแบบโลกีนะมีสุขทุกข์อทุกขมสุขธรรมดาธรรมดาแบบโลกียะหรือแบบเคหสิตะเวทนาไปก่อนยังไม่ถึงความละเอียดขึ้นถึงขั้นแยกเป็นโลกุตระหรือแบบเนกขัมมสิตะเวทนาคือหนังสือเล่มนี้นี่พูดถึงเวทนา13เวทนา108มาแล้วผ่านมาแล้วช่วงหนึ่งนี่ตอนนี้มาเจาะละเอียดนะเพราะงั้นผู้ที่มาฟังคราวนี้ครั้งนี้ก็ขออภัยนะที่ไม่ได้ทบทวนผู้ที่ได้ฟังมาแล้วก็ทำตามไปนะแบบธรรมดาแบบโลกิยะหรือแบบเคหสิตะไปก่อนยังไม่ถึงความละเอียดขึ้นถึงขั้นแยกเป็นโลกุตระหรือแบบเนกขัมมสิตะเวทนานะเนี่ยตอนแรกๆใหม่ๆเราก็จะมีเคหสิตะเวทนานั่นแหละมันจะเป็นสุขเวทนาก็ตามแต่ในเคหสิตะเวทนาหรือในแยกเป็นเวทนา18แล้วเนี่ยท่านไม่เรียกสุขท่านไม่เรียกทุกข์ท่านเรียกเคหสิตะโสมนัสเวทนานะและทุกข์ท่านก็ไม่เรียกทุกข์ท่านเรียกเคหสิตะโทมนัสเวทนาหรือเนกขัมมะก็ตามท่านก็เรียกเนกขัมมะสิตะโสมนัสเวทนาหรือเนกขัมมะสิตะโทมนัสเวทนานะหรืออุเบกขาก็เหมือนกันหรืออุเบกขาท่านก็เรียกไปอุเบกขาซ้ำท่านก็ไม่เรียกอทุกขมสุขด้วยท่านเรียกอุเบกขานะเคหสิตะอุเบกขาเวทนาหรือเนกขัมมะสิตะอุเบกขาเวทนานะไม่ใช่ใช้ไม่ได้ใช้คำว่าอทุกขมะไปใช้อุเบกขาแล้วนะนี่ก็เหมือนกันนะอารมณ์หรือความรู้สึกที่เรียกว่าอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์อทุกขมสุขหรืออุเบกขาก็ต้องพิจารณาให้สามารถแยกแยะได้ในขณะที่มันมีมันเป็นอยู่นะในสภาพของคนตื่นปกติอันมีองค์ประกอบมีองค์รวมอยู่พร้อมทั้งทวาร6เปิดรับวิถีอายตนะ6ทำงานเชื่อมต่อรับสัมผัสอยู่รับสัมผัสเชื่อมต่อรับสัมผัสรับรู้สัมผัส6ก็รับกระทบอยู่วิญญาณ6รับซับทราบอยู่เต็มสภาพเราก็สามารถนะถ้าใครจะแก้เนี่ยอาตมาแก้นะตรงนี้แก้ไปเยอะเหมือนกันนะตั้งหลักดูรับซับทราบอยู่เต็มสภาพเราก็สามารถปฏิบัตินะฝึกฝนจนพิจารณาขออภัยปฏิบัติพิจารณาฝึกฝนจนเวทนา3นะจนเวทนา3เราก็สามารถปฏิบัตินะเติมเข้าไปเป็นปฏิบัติเราสามารถปฏิบัติพิจารณาแล้วก็เติมฝึกฝนจนฝึกฝนจนเวทนา3ตามที่มันเกิดมันเป็นตามที่มันเกิดมันเป็นคำว่าออกได้แล้วก็อยู่ตลอดเวลาในขณะปฏิบัตินั้นฆ่าทิ้งหมดออกได้อยู่ตลอดเวลาในขณะปฏิบัตินั้นฆ่าทิ้งหมดนะเอาคำว่าตามที่มันเกิดมันเป็นแทนเข้าไปในอีกตัวหนึ่งเติมตามที่มันเกิดมันเป็นในทุกอิริยาบถมันก็จะได้ความว่าอย่างนี้นะลองฟังดูเมื่อรับกระทบอยู่วิญญาณ6รับซับทราบอยู่เต็มสภาพเราก็สามารถปฏิบัติพิจารณาฝึกฝนจนเวทนา3ตามที่มันเกิดมันเป็นในทุกอิริยาบถตลอดเวลาเติมตลอดเวลาด้วยทายคำว่าอิริยาบถเติมตลอดเวลาเราก็สามารถปฏิบัติพิจารณาฝึกฝนตนเอาไปจะฝึกฝนจนเวทนา3ตามที่มันเกิดมันเป็นนะเวทนา3ตามที่มันเกิดมันเป็นนะในทุกอิริยาบถตลอดเวลามิใช่ว่าจะรู้เวทนา3ก็แต่ขณะที่นั่งหลับตาปิดหูหรือเข้าภวังค์เท่านั้นนะความหมายง่ายๆก็คือว่าเราปฏิบัตินี่ในขณะที่เราปฏิบัติเปิดทวารและก็รับรู้ตามจริง ตามที่มันเกิดมันเป็นอยู่ของเวทนาทั้งสามนี้นะมันก็เกิดเป็นอย่างไรก็รู้ความจริงนั้นตลอดเวลาทีนี้เวทนาข้อสามเวทนาห้าอันได้แก่สุขขินธ์สี่ทุกขินธ์สี่โสมนัสสินธ์สี่โทมนัสสินธ์สี่อุเบกขินธ์สี่ซึ่งเป็นอินทรีย์ของเวทนาอันนี้ตัวโทมนัสนิสระโอมันไม่ได้เป็นตัวอัลฟาเฮฟวี่นะตัวนี้มันเป็นตัวอัลฟาสามัญมันไม่ได้เป็นอัลฟาเฮฟวี่มันไม่ดำนะตัวโทมนัสสระโอตัวโทมนัสนี่ผิดนิดนึงเอาแล้วนี่เป็นทางเทคนิคเขาตกซึ่งเป็นอินทรีย์ของเวทนาอินทรีย์ในที่นี้หมายถึงน้ำหนักหรือความเข้มข้นหรือความมีอำนาจของเนื้อหาที่เรียกว่าสุขก็ดีมันเป็นอย่างไรมีฤทธิ์เท่าไหร่ขอบเขตแค่ไหนมีสภาพมากสภาพน้อยปานใดทุกข์ก็ดีนะมันเป็นอย่างไรมีฤทธิ์เท่าไหร่ขอบเขตแค่ไหนมีสภาพมากสภาพน้อยปานใดนะหมายความว่าอินทรีย์นี่ท่านแปลเป็นภาษาง่ายๆว่ากำลังหรือความเป็นใหญ่มันมีสภาพความเป็นใหญ่มันใหญ่ขึ้นมันจะใหญ่ขึ้นตามลำดับแล้วมันจะสั่งสมเป็นอินทรีย์5พละ5อินทรีย์นี้มันจะสั่งสมเป็นอินทรีย์5พละ5มันสั่งสมอย่างไรถ้าสั่งสมเป็นแบบโลกุตระเป็นเนกขัมมะสิตตะมันก็จะสั่งสมทางสุขินทรีย์สมมนัสสินทรีย์หรือโทมนัสสินทรีย์แบบเนกขัมมะถ้ามันไม่สั่งสมแบบเนกขัมมะมันก็จะไปสั่งสมแบบเคหสิตตะแบบปุถุชนแบบโลกีแต่ถ้าเรารู้จักเนกขัมมะรู้จักวิธีละเลิกออกจากโลกียะออกมาเรื่อยๆเนกขัมมะคือออกจากโลกียะท่านแปลว่าแต่ออกจากกามเริ่มต้นคนก็ต้องเริ่มต้องออกจากกามเพราะฉะนั้นธรรมะของศาสนาพุทธทุกวันนี้เป็นธรรมะอนุบาลหรือธรรมะป.1คือมีแต่คำแปลเบื้องต้นที่หยาบที่สุดเท่านั้นแล้วก็อยู่ตรงนั้นน่ะไอ้ที่สูงไปนั่นไม่รู้เลยนะยังบอกว่าอภัยก็คือให้ลดโทสะเลิกพยาบาทเลิกโทสะเลิกราคะก็อภัยเลิกโลภะก็อภัยไม่เรียนแล้วศีลในควบคุมกายคุมวาจาคุมใจขัดเกลากายวาจาใจไม่ขัดเกลาแต่กายวาจาอย่างนี้เป็นต้นคือมันเป็นแต่ขั้นยาขั้นต้นพุทธศาสนาทุกวันนี้ป.1 แล้วก็จบอยู่ที่ป.1 ป.อื่นไม่รู้เรื่องเลยไม่ต่อนี่คือศาสนาพุทธในเมืองไทยก็น่าสงสารนะมันไม่ออกอะไรเพราะมันบอกว่าเนกขัมมะอะไรคือออกจากกามไม่ผิดแต่ไม่ถูกนะออกจากกามก็แค่นั้นเองและก็ทำไม่ได้ด้วยออกไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าความบริบูรณ์ไม่มีเพราะฉะนั้นก็ออกไม่ได้ออกจากกามก็เนกขัมมะออกจากพยาบาทก็เนกขัมมะออกจากวิหิงสาก็เนกขัมมะออกจากวิตมิจฉาสังกัปปะ3นั่นคือเนกขัมมะหมดเนกขัมมะทั้งนั้นแหละแต่เขาอธิบายแค่กามตัวเดียวนะเนี่ยคือธรรมะของพุทธธรรมะพุทธศาสนาของประเทศไทยมันเหลือแค่นี้ประเทศอื่นก็พอกันเอาตามไทยไปนั่นแหละก็ไปแค่นั้นนะเพราะเนี่ยคำว่าเนี่ยเข้าใจให้ดีว่าไม่ใช่แต่ออกจากกามแต่ก็ออกจากกามด้วยนะจะไปพูดออกจากกามผิดล่ะมาออกจากกามไม่ผิดแต่ไม่ถูกนะมันยังไม่หมดนั่นเองนะเพราะงั้นเวทนา5นี่ก็จะต้องรู้น้ำหนักแม้แต่กามมันมีน้ำหนักมากน้ำหนักน้อยมันน้ำหนักกลางน้ำหนักกลางๆมันมีมากนี่แหละอินทรีย์ของมันยังมากหรือน้อยมันยังมีอยู่เยอะอยู่หยาบอยู่ใหญ่หรือว่ามันลดลงมาได้บ้างแล้วน้อยลงน้อยลงน้อยลงการได้ลดสิ่งเหล่านี้นั่นคืออินทรีย์ของสิ่งที่เป็นเนกขัมมะลดเคหสิตะก็เพิ่มเนกขัมมะนะมันก็จะเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปคนละข้างนะเป็นอำนาจหรือเป็นแรงหรือเป็นใหญ่ในตัวเราเพราะฉะนั้นเรายิ่งมีเนกขัมมะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเคหะเสตะลดน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงนั่นคืออินทรีย์สูงขึ้นเคหะสิตะกับเนกขัมมะถ้าไม่เข้าใจมันก็ไม่รู้เรื่องถ้าไม่เข้าใจภาวะสภาวะธรรมอาการที่ใจรูปนามต่างอาการทางใจมันเป็นนามธรรมแล้วถ้าริ่งเราไม่เรียนรู้ไม่อ่านไม่ออกเลยโอ้นี่กิเลสกามวิตกมันมากมันเป็นปุถุมันอ้วนขึ้นหรือเราทำให้มันลดไ มันลดลงมันวิราคะจางคลายลงนั่นแหละอินทรีย์กำลังเพิ่มอินทรีย์ทั้งเนกขัมมะเพิ่มเพราะเราทำให้มันจางคลายได้ตอนนี้ถึงนิโรธเลยตามเห็นความนิโรธกามครั้งนี้หมายปฏิบัติชนะนิโรธ คุณก็เห็นอินทรีย์มันเห็นน้ำหนักความต่างลิงคะว่ามันมากมันน้อยกว่ากันเราทำได้ดีขึ้นเราทำได้ชำนาญขึ้นเราทำได้เร็วขึ้นได้มากขึ้นอะไรก็ตามใจคุณก็จะรู้ความจริงพวกนี้นะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเข้าใจถึงอินทรีย์ของมันด้วยสมนัสก็ดีโทมนัสก็ดีโอ้โหเสียงดีขึ้นเนาะอุเบกขาก็ดีมันเป็นอย่างไรมีฤทธิ์เท่าไหร่ขอบเขตแค่ไหนมีสภาพมากสภาพน้อยปานใดผู้ปฏิบัติจะรู้แจ้งได้จากการพิจารณาสภาวะแท้ของเวทนาเหล่านี้ที่เกิดที่เป็นในตนซึ่งต้องฝึกฝนพิจารณาด้วยของจริงเรียนรู้ภาษาไปแล้วก็พิจารณาด้วยของจริงอ่านพยายามอ่านใครอ่านใครเคยอ่านได้อ่านเจอมั่งนายกมือขึ้นนี่ใครเคยอ่านเจอมั่งเวทนาของตัวเองที่มันเป็นอินทรีย์มันน้อยลงให้มันมากขึ้นนะฮะบางคนก็ไม่แน่ใจยกมั่งไม่ยกมั่งเอาละมันก็ใช้ได้มีคนยกบังนะไม่เสียหลายซะทีเดียวสอนไปจนป่านนี้แล้วก็ยังใครอ่านอินทรีย์ออกบ้างเงียบไม่รู้เรื่องนั่งมึนอาตมาก็คงจะเหนื่อยแย่เนาะ และต้องพิจารณาให้รู้แจ้งไปกระทั่งในยะที่กำหนดลงไปอีกว่าสุขนั่นหมายเอาความสบายกายอันเป็นความสบายที่เนื่องอยู่กับกายภายนอกกับภายนอกซึ่งนับว่าต่างกับโสมนัสฟังน่าจะแยกสุขกับโสมนัสให้ฟังสุขนั้นหมายเอาความสบายกายอันเป็นความสบายที่เนื่องอยู่กับภายนอกซึ่งนับว่าต่างกับโสมนัสที่หมายเอาความสบายใจอันเป็นความสบายที่เนื่องอยู่แต่ภายในเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะเรียกโสมนัสเรามักจะเน้นไปในทางว่ามันเป็นทางภายในถ้าสุขมันก็ภายนอกหรือโทมนัสก็เอาภายในทุกข์ก็เอาภายนอกเน้นไปคนละข้างแต่ไม่ได้ตัดขาดกันทีเดียวนะไม่ได้ตัดขาดกันทีเดียวนอกจากว่าบางครั้งที่จะพูดถึงเรื่องภายในจริงๆแล้วนี่เขาจะใช้สมนัสกับโทมนัสเลยเด็ดๆอันไม่เกี่ยวกับสุขกับทุกข์อันไม่เกี่ยวกับภายนอกเลยแต่ถ้ายังเกี่ยวกับภายนอกอยู่บ้างบางทีก็เรียกทั้งเพราะว่าทั้งภายนอกมันมีทั้งภายในใช่ไหมมันมีทั้งสุขและมีทั้งสมนัสหรือมีทั้งทุกข์มีทั้งโทมนัสเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกแต่เรียกก็เลยเรียกสุขทุกข์ไปเลยไม่ต้องเรียกสมนัสโทมนัสแต่เมื่อใดที่ไม่ใช้นอกเลยเอาแต่ภายในขั้นสูงมีแต่ภายในแล้วจะเรียกแต่สมนัสกับโทมนัสนะเข้าใจนัยยะนี้ซะด้วยก็จะเข้าใจได้ง่ายและทุกข์ก็ดีก็มีนัยยะที่กำหนดลงไปอีกหมายเอาว่าความไม่สบายกายอันเป็นความไม่สบายที่เนื่องอยู่กับภายนอกซึ่งต่างจากโทมนัสที่หมายเอาความไม่สบายใจอันเป็นความไม่สบายที่เนื่องอยู่แต่ภายในเวทนาต่างๆเหล่านี้ผู้ปฏิบัติต้องมีภาวะจริงในตนและสัมผัสพิจารณาอ่านรู้แยกแยะได้จากของจริงเองจึงจะรู้ยิ่งจริงแท้แม้รู้แล้วก็ยังยากที่จะกล่าวจะบอกด้วยคำพูดให้แก่ใครๆรู้แจ้งตามภาวะนั้นๆได้ง่ายๆแม้รู้แล้วเป็นภาษาเนี่ยกว่าจะมาจะเขียนพวกนี้เนี่ยโอ้โหไล่ออกมามันเรียบเรียงได้ดีแล้วพอคุณฟังดูโอ้มันง่ายอาตมาคิดหัวแตกมาให้แล้ว คุณลองไปรู้เองแล้วก็เขียนเองดูที่4เวทนา6ทีนี้เวทนา6อันได้แก่จักขุสัมผัสสชาเวทนาจักขุสัมผัสสชาเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดจากการแตะต้องสัมผัสนะเติมคำว่าสัมผัสลงไปก็ได้ความรู้สึกที่เกิดจากการแตะต้องสัมผัสทางตาวงเล็บปิดเป็นต้นและอีก5เวทนาซึ่งความรู้สึกที่เกิดจากการแตะต้องแล้วก็วงเล็บสัมผัสนี่แหละสัมผัสทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแม้จะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ถ้าไม่มีการแตะต้องการสัมผัสเวทนาก็ไม่ชื่อว่ามีจะมีเหมือนกันละมีเวทนาข้างในมีธรรมารมณ์เขาไม่เรียกเวทนาเขาไม่ทำธรรมารมณ์เป็นเวทนามันก็เป็นอารมณ์ทางในถึงเรียกว่าธรรมารม เป็นอารมณ์ทางใจนะการแตะต้องการสัมผัสเวทนาก็ไม่ชื่อว่ามีเพราะสัมผัสเป็นปัจจัยที่ไม่ชื่อว่ามีนี่ก็คือไม่มีเพราะสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะมันไม่ได้สัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ขออภัยไม่สัมผัสทางหูจมูกตาหูจมูกลิ้นกายเพราะฉะนั้นธรรมารมณ์จึงเรียกอารมณ์ของทางที่มันทรงไว้อยู่ข้างในเวทนาก็ไม่ชื่อว่ามีเพราะสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีในวงเล็บปฏิสมุปบาทในปฏิสมุปบาทเพราะฉะนั้นในปฏิสมุปบาทจึงมีเวทนาและก็มีสัมผัสด้วยมีสัมผัสก่อนเวทนาซึ่งหมายความว่าสัมผัสนี้สำหรับทวารภายนอก5คือตาหูจมูกลิ้นกายนั้นพอเข้าใจกันได้ง่ายว่าแตะต้องอย่างไรหรือสัมผัสอย่างไรแต่เรื่องสัมผัสทางใจนั้นก็มีธรรมะที่แตะต้องปรุงกันเป็นธรรมารมณ์ถึงแม้ว่าจะเห็นไม่ได้เหมือนทวารนอกเพราะเป็นนามธรรมเป็นหรือเป็นอรูปทว่าในใจเองก็มีสัมผัสทางนามธรรมต่อนามธรรมเช่นกันนี่เอาไปไว้ข้างท้ายนะแก้เอาไปไว้ข้างท้ายทางนามธรรมต่อนามธรรมหรือใจในใจสัมผัสกันเองเช่นกันเอาเช่นกันไปไว้ท้ายประโยคนะเพราะเป็นนามธรรมหรือเป็นอรูปทว่าในใจเองก็มีสัมผัสทางนามธรรมต่อนามธรรมหรือใจในใจสัมผัสกันเองเช่นกันนะก็คงไม่จะไม่สับสนนะอันนี้รู้จักเราอธิบายกันถึงเรื่องสัมผัสทางนอกมันก็หยาบถึงใจในใจแม้มันจะละเอียดก็คงไม่เข้าใจผิดอะไรง่ายนะก็คงไม่เข้าใจผิดอะไรมากมายมันก็จะมีแม้จะไม่มีทางเวทนาข้างนอกนะไม่ได้สัมผัสข้างนอกใจเราก็ยังมีธรรมารมณ์มีการเหมือนมันจะบอกว่าสัมผัสมันไม่ได้สัมผัสอะไรใช่ไหมใจมันใจในใจมันไม่สัมผัสอะไรแต่มันก็ปรุงของมันขึ้นมาสัมผัสขึ้นมันขึ้นมามาจะเรียกว่ามันมีสัมผัสมันก็มีถ้าเราอยู่เฉยๆมันไม่มีอะไรขึ้นมาอาการอะไรขึ้นมาเกิดมันไม่เกิดอะไรมันก็ไม่มีอารมณ์อะไรแต่ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วไอ้ตัวเหตุปัจจัยถ้ามันมียิ่งมีกิเลสด้วยเป็นอารมณ์กิเลสอยู่ดีๆก็อารมณ์กิเลสกามกิเลสพยาบาทเกิดขึ้นมาอยู่ดีๆมันยิ่งชัดนะมันจะยิ่งชัดถ้ามันปรุงขึ้นมาเป็นอารมณ์อย่างโน้นอย่างนี้อะไรก็คุณก็ดูเรื่องมันกันแล้วกันมันจะปรุงกันอยู่ในนั้นเราก็ต้องวิเคราะห์ว่าเอ๊ะนี่มันเกิดมาจากเหตุอะไรเกิดมาเป็นเรื่องอย่างโน้นอย่างนี้เราตามไปดูอ่านี่มันมาจากเหตุกามมาจากเหตุพยาบาทคุณก็จะเข้าใจจะสามารถอ่านมันได้นะพอมันแต่ตัวคิดนึกอยู่ข้างในใจในใจหรือมันเป็นอารมณ์อยู่ในใจในใจเนี่ยพอเราวิเคราะห์อย่างนี่มันไม่อทุกขมะหรือมันไม่อุเบกขานะมันมาจากกามเป็นเหตุนี่แน่ไอ้ตัวดีตามอ่านดีๆคุณจะเห็นมันจะรู้มันเลยแต่ละอารมณ์พิจารณาเพราะแต่ละอารมณ์ถ้ามันเป็นอุเบกขาหรือมันอทุกขมสุขเราก็จะรู้ว่าเออนี่มันปรุงอะไรขึ้นมาเป็นอารมณ์อะไรขึ้นมาตามอ่านมันเข้าไปลึกๆมันไม่มีกามหรอกไม่มีพยาบาทหรอกแต่มันก็เป็นอุเบกขาถ้าคุณไม่อ่านคุณก็ไม่รู้มันเออนี่มันก็เฉยได้เหมือนกันนะเฉยแบบเคหสีตะเฉยแบบมันไม่ได้ไปปฏิบัติทำอะไรมันก็เฉยเป็นธรรมชาติของมันอยู่ได้เราก็ไม่ได้เรียนรู้นะแต่ถ้าเรารู้ว่าอุเบกขาหรืออทุกขมสุขของเนกขัมมานั้นมันไม่ใช่อุเบกขาหรืออทุกขมสุขแบบเคหสีตะนะมันอทุกขมสุขเพราะเราล้างเหตุมันโดยเราสามารถทำมันออกจริงๆด้วยฝีมือมันจึงอุเบกขามันจึงอทุกขมสุขเพราะฉะนั้นอทุกขมสุขหรืออุเบกขาของเนกขัมมสิตะมันไม่ใช่เคหสิตมันไม่ใช่เคหสิตะอุเบกขานะนี่เห็นไหมเราละเอียดขึ้นแล้วเพราะเราเรียกคำว่าอุเบกขาเรียกว่าอทุกขมสุขเฉยๆลอยๆมันมีสองในในยะหนึ่งมันของโลกุตระอีกในยะหนึ่งมันของโลกียะเราก็ต้องรู้สภาวะไอ้อย่างโลกียะมันเป็นยังไงอย่างที่คุณไม่ได้ปฏิบัติธรรมมันก็เฉยมันก็ได้บางทีแล้วก็เออไม่มีกิเลสแล้วเออไม่มีซะดีแล้วล่ะเป็นอรหันต์แล้วล่ะแต่แท้จริงมันไม่ใช่มันพักยกอ่ะมันเป็นคร่าวๆมันเฉยๆก็ได้ใครไม่เคยเฉยบางทีมันไม่เกิดกามมันไม่เกิดพยาบาทมันก็เป็นได้ขนาดศัตรูนั่งอยู่ที่นี่บางทีมันเฉยก็ยังได้เลยบางครั้งใช่ไหมมันก็เฉยไม่โกรธไปเกลียดอะไรแล้วช่างมันเถอะมันพักยกแต่ไม่ได้หมายความว่าอุเบกขานั้นเป็นฐานนิพพานไม่ใช่